Uur Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ambulancepersoneel heeft in de nieuwjaarsnacht nauwelijks te maken gehad met agressie. Dat zegt Ambulancezorg Nederland. Er waren een paar incidenten. Zo moesten ambulancemedewerkers in Amsterdam door de ME worden beschermd tegen mensen die met vuurwerk gooiden. Eerder zei de politie dat er in de nieuwjaarsnacht veel incidenten waren, maar dat het nergens echt uit de hand liep. In het hele land zijn tientallen mensen aangehouden. In de VS hebben luchtvaartmaatschappijen opnieuw duizenden vluchten geannuleerd. Nog eens ruim 1100 vluchten zijn vertraagd. Door de snelle verspreiding van de Omicron-variant zijn er in de luchtvaart wereldwijd veel ziekmeldingen. Sinds kerstavond zijn in de VS zeker 12.000 vluchten niet doorgegaan. Dit weekend wordt in een aantal staten ook overlast verwacht door noodweer. In onder meer Ohio en Tennessee is kans op hevige regenval en zware onweersbuien. In Italië is de oprichter van zuivelconcern Parmalat overleden. Callisto Tanzi speelde een hoofdrol in de financiële ineenstorting van het concern in 2003. Het was toen het grootste faillissement in de Europese geschiedenis. Tanzi kreeg toen bijna 17,5 jaar cel opgelegd voor fraude. Hij stond nog onder huisarrest toen hij vorige maand in het ziekenhuis werd opgenomen met longproblemen. Hij zou geen corona hebben gehad. Tanzi was 83 jaar. Jorrit Bergsma heeft in Alkmaar voor de tweede keer het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen gewonnen. Hij was na 150 ronden de snelste in de eindsprint. Bergsma won ook al in 2015. Bij de vrouwen won Irene Schouten voor de zesde keer. Daarmee is ze Atje Keulen-Deelstra voorbij, die vijf keer won. Vorig jaar was er geen NK marathonschaatsen vanwege corona. Het weer wisselend bewolkt, het waait stevig. Later op de avond en vannacht kan wat regen vallen. Het wordt niet kouder dan een graad of 10. Morgen in de middag droog en zo'n 12 graden. In de avond flinke buien met kans op onweer en windstoten. Dit was het NOS Journaal. Ster. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Luco Vitaal krachtig en goedkoop, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. VPRO. Het marathoninterview. Welkom bij VPRO's marathoninterview op deze eerste dag van het nieuwe jaar. Een 3 uur durend 1-op-1 gesprek tussen interviewer Leonard Ornstein en de politiek leider van GroenLinks, Jesse Klaver. Jesse Klaver is pas 35, maar als fractievoorzitter een senior. En als Tweede Kamerlid zelfs al een van de langstzittende afgevaardigden met meer dan 4000 dagen in het parlement. Bij de verkiezingen van 2017... was hij de new kid on the block. De politicus die met opgestroopte mouwen de poptempels bestormde. Daar stond het zondagskind van links tijdens uitverkochte meet-ups. Hij boekte voor zijn partij een ongekende overwinning door 14 zetels binnen te slepen. Dat was niet eerder vertoond. Hij wordt door sommigen qua presentatie een uitzonderlijk politiek talent gevonden. Hij leek in 2017 rechtstreeks af te racen op de macht, als een jongere versie van Justin Trudeau. Helaas. Wat geen enkele GroenLinks-leider sinds 1989 lukte, kreeg ook Jesse Klaver niet voor elkaar. Hij ging in 2017 voor het premierschap, maar zelfs een paar zetels in een kabinet lukte niet. Er lijkt bij die formatie iets mis te zijn gegaan. Jarenlang deed Klaver het goed in de peilingen. Maar de tijden veranderden. Er kwam corona en opeens was dat contact met de gewone kiezer er niet meer. En dat contact, daar was Klaver juist zo goed in. Jesse Klaver houdt zijn ogen goed op de bal. Meester bij de interruptiemicrofoon. Maar hij is niet langer dé uitdager van de macht. Er zijn nu zoveel uitdagers van de macht. Van Denk, Bijeen, de Boer-Burgerbeweging, Forum voor Democratie, tot aan de SP. Jesse Klaver verloor volgens onderzoekers 3 zetels aan Kaag. En de macht is voor GroenLinks verder weg dan ooit. En ook met het samenwerkingsproject, de alliantie met de Partij van de Arbeid, is de linkse verbeelding nog niet aan de macht. Hij is een jonge vader van 3 zonen. Zijn moeder overleed veel te vroeg. Naar zijn Marokkaanse vader, die hij pas op latere leeftijd leerde kennen, onderneemt hij een ontdekkingstocht. Op Indisch eten is hij dankzij zijn grootmoeder dol. En de Marokkaanse keuken leerde hij ook kennen. Wij willen vanavond een andere Jesse Klaver horen dan die we altijd horen. Interviewer is Leonard Ornstein, politiek journalist met decennia lange ervaring. Onder meer bij Het Parool, Vrij Nederland en in Buitenhof. In dit nieuwe jaar hoopt hij te promoveren op een biografie van Pim Fortuyn. We laten vanavond het pierenbad links liggen en duiken het diepe in. Bovenop de duikplank blijft de vraag: wanneer springt GroenLinks nu eens in dat woelige water van de macht? Leonard Ornstein, Jesse Klaver, aan u beiden het woord. Welkom, Jesse Klaver. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. We gaan maar je tegen elkaar zeggen. We kennen elkaar al langer uit de Tweede Kamer en de politieke journalistiek. Heel bijzonder om hier een lang gesprek met jou te mogen voeren. Ben je opgelucht dat jaar 2021 achter je ligt? Nee, maar dat is omdat... Ik weet niet of dat nou iets heel positiefs is of negatief, maar... voor mij is 1 januari nooit zo'n césuur. Van dan is het jaar, ligt dan achter ons. Het gaat door. Je moet iedere keer weer een nieuwe start maken. En dat is voor mij niet afhankelijk van een datum. Dus ik heb niet het gevoel dat ik nu het jaar ben uitgeknald gisteren... om het 21 achter ons te laten. Hoe was je oudejaarsavond? Heel leuk. Met mijn neefje, wilde ik zeggen. Maar hij is ook 30. Maar met mijn neefje hebben we samen oud en nieuw gevierd. Ja. Vlak voordat het oudjaar werd, kwamen er allemaal namen naar buiten over een nieuw kabinet. Binnen linkse kringen werd meteen heel enthousiast ook op Robert Dijkgraaf gereageerd. Was er nog een andere naam die jou verraste, blijft verrasten? Moet het nieuwe jaar positief houden? Ja, zeker. Door wie ik verrast was? Nou, ik ben buitengewoon gesteld op Rob Jetten. Dus als ik hoor dat hij, en als het aankomt op het klimaat, dan gaat het heel erg over de uitvoering van plannen. Dus als ik hoor dat hij daar mee aan de slag gaat, dan denk ik, dat vond ik leuk om te horen. En dat zou goed zijn. Voor de rest vond ik niet zo heel veel verrassende namen er eigenlijk tussen zitten, behalve Robert Dijkgraaf. Heel veel van de oude ploeg. Maar was je niet een beetje jaloers dat Rob Jetten daar zit? Dat die nu de klimaatman gaat worden? Dat die alle mooie plannen die jij misschien wilde uitvoeren, dat hij dat nu mag doen? Ja, maar jaloezie is een giftige emotie. En als je die toelaat in je leven, dan maakt dat meer kapot dan je lief is. Dus als je me vraagt, had je zelf ook graag die verantwoordelijkheid genomen? Ja, natuurlijk. Maar ben ik dan blij dat hij dat gaat doen? Persoonlijk, voor hem persoonlijk, ja. Maar ook voor de zaak, omdat ik denk dat hij dat goed zou kunnen. Je gaat hem er ook in steunen? Zoals ik mijn collega's altijd steun. En daar waar het mogelijk is, moet je altijd proberen met elkaar samen te werken. Ja. We gaan nog over dat klimaat praten en over dat nieuwe kabinet. Maar dit is ook wel een heel bijzonder gesprek om het over jouzelf te hebben. Jij bent geboren op 1 mei 1986... En het grappige is dat ik die dag heel goed kan herinneren. Oh. Het is een dag, ik kon me herinneren dat het mooi weer was. Ja. Ik was verslaggever van het Parool. Ja. Het was midden in de verkiezingscampagne. En ik reed rond in een autootje door Oost-Groningen... omdat ik een reportage over een van de voorlopers van GroenLinks moest maken... Ja. De CPN. Ja. De CPN in Oost-Groningen was toen heel sterk. Finsterwolde, Beerta. Je had daar allemaal bekende leiders. En ik reed in dat autootje rond. En op een gegeven moment ja, zet ik het nieuws aan. Want ook toen, er was groot nieuws. Want een paar dagen daarvoor was de kerncentrale Tsjernobyl ontploft. En ik wil even terugluisteren het moment dat ik de radio aanzet. In Parijs is voor het eerst een zeer lichte stijging van radioactieve straling gemeten. Ook werd straling geconstateerd aan vrachtwagens die uit Oost-Europa kwamen, waaronder een vrachtwagen uit Nederland. De Noord-Europese landen hebben de Sovjet-Unie gevraagd of er de komende dagen een nieuwe radioactieve wolk is te verwachten. Uit gegevens van Amerikaanse spionagesatellieten blijkt dat de kernreactor nog steeds in brand staat en straling afgeeft. In Washington bestaat twijfel over de vraag of ook een tweede reactor in het complex van Tsjernobyl is getroffen. De onderzoekers kunnen daaruit precies aflezen welke soorten radioactieve straling in de lucht voorkomen. Deze twee kleine streepjes op de tekening wijzen op straling afkomstig uit een kapotte kerncentrale. Ja, we hebben vanochtend twee lijntjes in ons spectrum gezien die daar van nature niet horen. Die behoren bij kernen die worden gemaakt bij de splijting van uranium. En we vermoeden dus dat die dus afkomstig zijn van de reactor bij Kiev. Vanochtend voor het eerst hebt u die straling gevonden in uw apparaten. Hebt u sindsdien nog nieuwe metingen gedaan? We hebben eigenlijk de hele tijd continu gemeten. Om 2:00 vanmiddag hebben we opnieuw een filter losgemaakt en om voort de detectieapparatuur gelegd en gezien dat de straling sinds vanochtend behoorlijk is toegenomen. En de straling boven ons land, afkomstig uit Rusland, blijft nog snel toenemen. Tussen 2:00 en 4:00 vanmiddag werd het in Groningen 5 maal zoveel. Groningen, ik rijd daar rond. De eerste straling van een kernreactor komt naar ons toe. Ik kan me heel goed herinneren dat er toch wel redelijke paniek was. Maar wat je ook merkte was dat kernenergie, dat leefde nog ontzettend bij mensen. Ja. En hoe verklaar jij dat nu het kabinet 2 kerncentrales wil bouwen en er amper protest is? Daar ga ik zo op in, maar ik vind het heel leuk om dit terug te horen. Mijn moeder, maar ook mijn opa hadden het hier wel over. Die maakte zich toen ook net een kleintje geboren. En die maakte zich hier toen zorgen over. En wat er wel en niet gegeten kon worden van het land. Als ik me goed herinner was spinazie uit Den Bozen. En dat was juist iets wat mijn moeder het heel graag at. En dat was natuurlijk, nou ja, het was top of mind. En hier heeft mijn moeder nog regelmatig aan gerefereerd. Dus zij heeft die berichten ook gehoord? Zij heeft die berichten ook gehoord. Alleen ik had ze zelf nog nooit gehoord, uiteraard. Dus dat is leuk om te horen. Ja, en dan de vraag als het gaat over kernenergie. Want er was enorm veel protest, hè, in die Zeker, tijd. Ja, maar ik denk dat twee zaken zijn. Eén, dus zo, als er een überhaupt... Nee, laat ik eerst beginnen met kernenergie en kernwapens stonden überhaupt in een ander daglicht. En ik denk dat je het protest in die tijd niet los kon zien van de strijd tegen kernwapens en de non-proliferatie en de Koude Oorlog. En ten tweede, het was echt kernenergie. Ja, er waren mensen met rugzakjes. Er waren mensen die vastketenden aan treinen met kernafval. Zeker? Kernenergie, dat was iets anders dan de kernwapens. Nee? Men was daar heel erg bang voor. En die angst is verdwenen. Nee, maar ik probeerde het in iets breder. Dus ik zeg, dat was één element. Volgens mij als het daarover ging. Dan had je gewoon überhaupt nog tegen kernenergie. En dat is inderdaad minder geworden. Alhoewel, dat gaat volgens mij iedere keer zo met golfbeweging. Want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Na Fukushima. Net voordat Fukushima gebeurde, was er eigenlijk ook niet zo heel veel meer te doen rondom kernenergie. Dat was in de jaren 90 ook redelijk weggeëbd. Na Fukushima, de ramp in Japan, zag je dat het ook weer oppopte. En dat er in ieder geval het kernenergie uittreden in Duitsland plaatsvond. En nu zie je dat dat minder is geworden. Ja, Arjen Lubach heeft ooit een uitzending gemaakt, nog niet zo lang geleden, waarin hij eigenlijk zei, nou, de risico's rondom kernenergie zijn echt verwaarloosbaar. En wat vond jij daarvan? Volgens mij klopt het dat de risico's, de kans dat het gebeurt, is niet zo heel groot. Maar als het gebeurt, dan zijn de gevolgen niet te overzien. En ik ben het er niet mee eens. Het ging toen ook in die uitzending over het opslaan van kernafval. Dat allemaal gemakkelijk zijn, niet zoveel risico's met zich mee zou brengen. Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat het wel degelijk risico's met zich meebrengt. En dat er alternatieven zijn. Maar ja, er is nu minder protest over, dat klopt. En vond jij het een goed plan dat het kabinet nu die 2 kerncentrales wil bouwen? Nee, ik vond het een ongeloofwaardig plan. Want als je kijkt, kernenergie, er staat nu geloof ik 5 miljard voor in de boeken. Als je een kerncentrale wil bouwen, nou, de meest bekende nu wordt de Hinkley gebouwd in de UK. En dan heb je niet alleen geld nodig om zo'n kerncentrale te bouwen, om dat financieel mogelijk te maken, maar de overheid in de Britse overheid heeft voor 30 jaar lang een energieprijs moeten garanderen om het rendabel te maken. Zo duur is het. Dus kernenergie is de afgelopen 30 jaar alleen maar duurder geworden. Dus het is een hele onlogische stap. Dus in Duitsland gaan ze vanaf. In België gaan ze vanaf. Maar in Frankrijk gaan ze zelfs meer bouwen. Dat is interessant aan Frankrijk. Dat is een van de weinige landen waar de technologische kennis aanwezig is voor het bouwen van kerncentrales. Ja. Dus daar zit een economisch belang bij voor Frankrijk om dat te doen. Duitsland en België, dat zijn voor ons, als het gaat over onze energievoorziening, echt belangrijke plekken. Die kijken er op een hele andere manier naar. Maar goed, ik zie het als een afleidingsmanoeuvre om dit toch af te van het kabinet. Ik denk niet dat ze er gaan komen. Dus ik ga zelf ook niet. We gaan in ieder geval een aanbesteding doen. We gaan het zien. Nou, heel veel succes voor 5 miljard krijgt. Gaat niemand dit aannemen. Maar wat me opviel, echt ongekend, is dat iemand van GroenLinks, de voorzitter van jouw afdeling Diemen. Mm-hmm. Ongekend bedoel ik in de zin, dat is een geluid wat we niet eerder hoorden. Roel Niessen, die droeg een bord bij de klimaatmars. Liever kernafval dan verdrinken. Hoe vond je dat? Ik heb het niet gezien. Jij hebt het niet gezien? Nee. Maar als ik het je nu voorleg? Ja, liever dat mag. Kernafval dan verdrinken? Dus hij kiest voor kernenergie als GroenLinkser. Ja, maar dat mag. Ik bedoel, kijk, waar we volgens mij, waar je voor moet oppassen bij al dit soort discussies, het is geen. Je moet het niet strak ideologisch voeren. Het is bij je voor- of tegenkennis is geen geloofsartikel voor mij. Ik kijk gewoon naar de feiten en denk, oké, in een energiemix, wat heb je daarbij nodig? Ik denk dat je daar kernenergie niet bij nodig hebt. Ik vind dat er risico's aan zitten die ik in ieder geval niet zou willen nemen. Ik denk dat we het op een andere manier kunnen doen. Bijvoorbeeld met waterstof, met windmolens, met zonne-energie. Dus ik maak de andere keuzes in. Maar als iemand zegt, ja, ik denk dat dat wel nodig is. Ja, dat mag. En daar heb je dan een discussie met elkaar. En juist in deze tijd moet je dat gesprek gewoon met elkaar op basis van feiten kunnen voeren. Maar bij jouw partij was dat vroeger een heel principieel punt. No kernenergie, geen kernenergie. Niemand wilde eraan. Maar ik wilde even. Dat klopt, maar ik vind het echt heel belangrijk dat uiteindelijk is voor mij, als het gaat over energievoorziening, het is een manier om aan je energievoorziening te komen. Het zou dus olie gebruiken of gas stoken. En in die hele mix zit het. En je moet daar op een hele nuchtigere, relaxte manier over kunnen spreken met elkaar. En de feiten goed afwegen. En dan zijn er mensen die dat een verstandige optie vinden. Ik vind het geen verstandige optie. Maar in je verkiezingsprogramma stond nog dat je het helemaal niet wil. Ik zie toch een openingetje. Volgende keer is GroenLinks wel een beetje voor kernenergie. Nee, want we hebben die afweging gemaakt. En wij denken dat het geen verstandige keuze is. Maar je moet daar wel open over kunnen praten. Dus als er iemand is die zegt, nou, mij lijkt het wel een goed idee. Ja, en je vraagt mij ervan, wat vind je daarvan? Ja, dat mag. Er komt een discussie in GroenLinks over kernenergie. Dat dat is een flauwe conclusie. Er is altijd een discussie over wat is de juiste energiemix. En wij denken dat dit daar niet in hoort. Ik wil teruggaan naar jouw eigen verleden. Je begon als activist, maar je werd actief en werkzaam in het CNV. Ja. Een hele mooie vakbond, maar niet de meest revolutionaire en aan GroenLinks gelieerde vakbond, laat ik het zo zeggen. Waarom was je keuze voor de CNV? Omdat ik, dit was 2009. En ik vond het CNV een ongelooflijk moderne club. Waarvan ik echt het gevoel had dat ze echt probeerden op vernieuwende manier naar de arbeidsmarkt te kijken. En het niet alleen op te nemen voor de insider, dus voor iedereen voor wie het allemaal al goed geregeld is, maar juist ook voor jongeren. En dat het CNV daarin voorop liep. En dat is waarom ik me heel erg aangetrokken voelde tot deze vakbond. En het is ook een christelijke vakbond. Ja. Ben je zelf gelovig? Ja. Dus dat was ook een van de redenen waarom je voor dat CNV koos? Nee, dat was absoluut geen reden om voor het CNV te kiezen. Voor mij staat dat echt los van mijn politieke opvattingen. Omdat ik dacht misschien dat CNV heb je daarvoor gekozen. Want wat geloof je eigenlijk zelf? Ben je kerkelijk? Ja, ik ben wel. Nou, ik geloof ik en ben ik kerkelijk zijn voor mij twee vragen. Ja, dat klopt, dat klopt. Dat, ja? Dus ik ben gelovig. Waar geloof je in? Ik geloof niet dat het eindigt met alles wat we hier zien. En ik ben opgevoed door mijn oma, die uit Indonesië komt. En dat was een hele trouwe katholieke gelovige. Maar ook stond er heel dicht bij de natuurgodsdiensten. En het geloof dat je grootouders er nog steeds over je waken en er zijn. En ergens op een plek toekijken en over je waken. En als ik ergens in geloof, dan is het denk ik dat wel. Veel meer nog dan dat ik geloof in één God die er zou zijn. En die alles regelt en heeft geregeld en de baas speelt. En mijn kerkelijke geloof, zou je kunnen zeggen, ik ben wel in de kerk getrouwd overigens. Dat wilde Jolijn en ik allebei graag. Maar met de kerk heb ik een vrij problematische relatie. Waarom? Omdat ik het een instituut vind dat uitsluit. En de katholieke kerk, waar ik over spreek, en niet insluit. Omdat je niet mag kiezen met wie je partner is. Omdat ik het Vaticaan de grote zelfverrijkingsoperatie vind. Ik was ooit in Rome op vakantie. En toen liepen we door het Vaticaan op weg naar de Sixtijnse kapel. Ben je er wel eens geweest? Nee, helaas niet. Nee, nou, het is echt... Het is heel veel over gelezen, ja. Het is de moeite waar... En je loopt allereerst door het museum en door allerlei gangen. En je ziet alleen maar pracht en pralen. Prachtige grote schilderijen. Maar ook iedere 20 meter een stalletje met merchandise. Foto's van de paus, vingerhoedjes van de paus, stickers van de paus, sleutelhangers van de paus. De hele rimram. Een complete multinational eigenlijk. Het is een complete multinational. En waar het mij heel erg dan op zo'n moment aan doet denken, is aan Jezus op de trappen van de tempel, die de kooplui daar wegstuurt. Jongens, dit is Gods huis. Je gaat hier niet zo proberen zoveel geld te verdienen. En toen kwamen we daar in die Sixtijnse kapel. En Jolijn die had een hemdje aan of iets. De schouders waren bloot. En dat moest bedekt worden. Nou, dat vind ik zo symbool staan voor de hypocrisie van die katholieke kerk. Dus met de kerk aan zich en met het instituut heb ik niks. Maar heb je datzelfde gevoel ook bij de islam dan bijvoorbeeld? Want ja, die hebben ook heel veel voorschriften. Vrouwen, een hoofddoekje, sluier. Vind je ook niet fijn? Nee, ieder geloof... Dus uiteindelijk ieder geloof dat iets oplegt aan wat je moet doen. En dat afdwingt, zeg maar. Dat vind ik problematisch. Omdat ik vind dat iedereen zijn eigen keuze moet maken. Maak jij een keuze geïnspireerd op dat geloof? Dat is prima. Maar dat moet jouw keuze zijn en van niemand anders. Maar jij hebt er niks mee. Met geloof dat, ja, dat iets oplegt. Nee, ik vind dat iedereen moet zijn eigen keuzes kunnen maken. En als je daarvan afwijkt, dan is iemand niet een slecht mens. Dan maakt iemand een andere keuze. Maar bij de katholieke kerk vond je het wel moeilijk. Dus dat Jolijn niet met blote armen mocht lopen. Het is twee dingen. Eén, ik vond dat niet lastig. Het is namelijk een kleine moeite om je schouders te bedekken. Het ging mij om het hypocriete. Dus je schouders, dat is niet respectvol. Maar je mag wel de hele gang naar de Sixtijnse kapel, een heilige plek, mag je wel als één grote markt gebruiken om al je prularia te verkopen. Dat vond ik zo'n groot contrast in dat je respect moet hebben voor die heilige plek. Dat is wat mij daarop viel. En heb je dat met alle godsdiensten of heb je het vooral met de katholieken? Nou, ik heb het vooral daarmee, omdat het het dichtst bij me staat. Dus daar heb ik het meeste gevoel bij. Omdat andere godsdiensten staan gewoon verder van me af. Maar ik vind het voor alle plekken. Ik vind dat mensen zelf keuzes moeten kunnen maken. Dus je was ook door je oma een beetje vrij katholiek. Rieten, symbolen, ja. Tradities heeft ze met je mee. Ja, en symbolen horen bij het leven. Die maken het leven, hoe zeg je dat? Die helpen je in het leven. Was er nog iets wat je wel mooi vond aan de katholieke kerk? Aan de kerk aan zich niet. Nee, daar mis ik niet zoveel aan. Nee. Het geloof heeft zich dat ook... Heb jij ook boeken gelezen waar je iets aan gehad hebt als je het over het geloof hebt? Nou, ja, ik weet niet per se of het geloof... Ik heb vrije school gedaan. Dat is misschien ook nog wel even... Ik heb op de vrije school gezeten en daar heb ik 16 jaar van mijn leven doorgebracht. Van de peuterklas tot de 12e klas. Dat is ook vrij bepalend voor mijn ontwikkeling geweest. In wat voor zin? Nou, kan ik voor geen meter spellen. Oh. Maar ik kan prima tekenen. dat te spellen is trouwens wel waar. Tekenen maar iets ik kan minder. Goed praten, goed spreken. Maar, nou, ik heb wel een hele brede ontwikkeling daarmee gekregen. En boeken gelezen, want daar hadden we het over. Ja, en zo kwam ik erop. En een boek waar ik daarmee in aanraking kwam, was De Alchemist van Paulo Coelho. En eigenlijk gaat het gaat over Santiago, een jonge schaapsherder. Die gaat op pad om zijn hart te vinden. Die gaat zoeken, zijn doel in de wereld. Die komt de alchemist tegen en gaat vooral lezen. De kern, wat het voor mij zo belangrijk maakte, is... En wat mij tot op de dag van vandaag nog heeft geholpen of nog steeds helpt... is dat je het gevoel moet hebben dat je ergens naar op weg bent. En dat je je hart probeert te zoeken. En dat je trouw blijft aan jezelf. Ook al krijg je heel veel tegenwind, ook al is iedereen het met je oneens, je moet blijven geloven in het doel wat je nastreeft. En dat heeft mij heel erg geholpen altijd. Ik vond het ook heel mooi in De Alchemist de liefde. Die Santiago, de hoofdpersoon, die een geliefde zoekt en die vindt. Liefde, is dat ook iets wat je erg aansprak in De Alchemist? Nou, niet zozeer in De Alchemist. Want wat me daar aansprak was het... Het altijd op zoek moeten zijn naar je lotsbestemming, naar je doel in het leven. Ja. En daar altijd voor gaan. En dat zoeken naar je hart, zoals het daar wordt geschreven. Dat je niet bang moet zijn om te falen. En dat je gewoon stappen moet durven zetten in het leven. Als het gaat over liefde, dat is voor mij het allerbelangrijkste in het leven. Omdat je zonder liefde heb je geen vangnet. En als je geen vangnet hebt, dan ben je bang om te vallen. En dan durf je geen risico's te nemen. En dat is wat ik van mijn familie heb geleerd. En ik denk, je hebt ook een groot gezin, hè? Ik heb 7 kinderen. 7 kids. Dan heb ik een heel klein gezin. 2 relaties, hoor. Dan heb ik een heel klein gezin. Maar ik heb ook 3 zonen, net als jij. Ja, hoe oud zijn die? Die zijn 21, 11 en 14. Oh. Dat is een heerlijke leeftijd. Ja, ik ben daar nog niet, want die van mij zijn 8, 6. Eentje wordt komende week 6 en 2. Maar zoals ik ben opgevoed en wat ik hen probeer mee te geven... Ja? Is met heel veel liefde. En dat ze weten dat ik altijd van ze hou. Wat er ook gebeurt. Welke keuzes, hoe dom de keuzes ook zullen zijn die ze in het leven maken. Omdat je namelijk, als je je geliefd weet... en als je weet dat mensen van je houden onvoorwaardelijk... het maakt niet uit wat je doet... dan durf je in het leven stappen te zetten. Dan durf je risico's te nemen. Dan durf je je hart te volgen om daar weer op te komen. En dan ben je niet bang om te falen. En ik denk dat bang zijn om te falen... misschien wel een van de grootste redenen is... waarom steeds meer mensen zich ongelukkig voelen in de samenleving... maar ook waarom we er niet in slagen als samenleving stappen vooruit te zetten... Ja, ik vond ook heel mooi wat je net zei, dat je je zonen heel veel liefde wil geven. Hè? Dus dat is ook iets van een vader die zijn zonen die onvoorwaardelijke trouw en steun wil geven. Een overeenkomst tussen ons alle twee is dat mijn ouders zijn ook gescheiden. En ik heb ook zelf altijd, ik heb een tweede vader gehad. En ook een vader die later zich heel goed over mij ontfermde. Maar die onvoorwaardelijke steun van vaders aan hun zonen, dat zal jij ook heel belangrijk vinden. Ja, hoe oud was jij toen je ouders ging scheiden? 2. Oh, dat is heel jong. Mijn moeder hertrouwde toen ik 8 was. Ik had een hele goede band met mijn tweede vader, die nog steeds leeft trouwens. Maar dat gemis aan een vader in het begin van je leven, dat heb jij ook gehad? Nee, ik heb nooit een gemis gehad. Oh, want waarom wil je dan die onvoorwaardelijke liefde aan je zoon geven? Omdat ik dat van mijn moeder heb gekregen. Dus het is niet, bij mij is het niet een opvullen van een liefde die ik niet van mijn vader heb gehad. Want ik ben opgegroeid bij mijn opa en oma. Dus in die zin heb ik altijd heel dichtbij een vaderfiguur gehad. Maar zowel mijn opa en oma, maar zeker mijn moeder. Die hebben altijd, dat is me altijd duidelijk gemaakt, hoeveel ze om mij gaven. En dat ik heb me altijd omringd geweest door liefde. Ook door mijn neef, eigenlijk door mijn hele familie. En dat heeft mij zoveel kracht gegeven in het leven. Kijk, in dit vak van dit rare vak van de politiek, dit mooie en ook rare vak, daar krijg je zoveel bagger voortdurend over je heen. En in de introductie ging het er al even over. Ik doe dit nu al meer dan 4000 dagen, hoorde ik net. Ja. Ik druk het meestal een jaar uit. In 2010 kwam ik in de Tweede Kamer. En, ja, nee, maar even over de vader-zoon relatie. Ja, ik kom op de vader-zoon relatie. Maar daar heeft dit, daar wil ik wel iets over zeggen, maar daar heeft het niks mee te maken. Ik kan wat ik nu, mijn werk wat ik nu doe, dat kan ik aan. Omdat ik ben opgegroeid met zoveel liefde. En omdat ik weet dat er iets belangrijkers is dan ikzelf. Of dan het werk wat ik doe. Of dan wat de hele wereld van mij vindt. En dat is de familie waarin ik ben grootgebracht. Wat er ook gebeurt. Al wordt dit een verschrikkelijk interview vanavond. En spreekt iedereen hier schande van wat hier gebeurt. Gaat en, niet gebeuren. Maar ben ik de kop van je? Dat maakt niet uit. Omdat het enige wat relevant is. Is dat de mensen die van mij houden. Er onvoorwaardelijk zullen zijn. Of ik nou heel veel succes heb. Of dat je faalt, of dat het niet goed gaat. En dat wil ik mijn kinderen ook meegeven. En dat wil ik niet omdat ik mijn vader heb gemist. Maar juist omdat ik dat heb gehad. En omdat dat mij nog steeds, nu ik 35 ben... iedere dag ontzettend veel kracht geeft... om zonder angst voor mezelf in het leven te staan. Ik heb natuurlijk wel allerlei angsten als vader. Maar voor mezelf zonder maar angst in het leven te staan. Maar je wil dat op je zonen heel erg overbrengen. Dat heb je gezegd. Die band, die onvoorwaardelijke liefde. Ja. Was het voor jou zelf lastig dat jouw vader, jouw echte vader... Je vader er lange tijd niet was? Je bent een ontdekkingsreis naar hem begonnen, begreep ik. Ja, zeker. Nou, daarom vroeg ik net aan jou... Want ik hoor vaak de parallel van, goh, mijn ouders zijn ook gescheiden. Ik denk dat er één belangrijk verschil zit tussen ons. Ik had het moeilijker gevonden als mijn vader was weggegaan... als ik een jaar of 2, 3, 4 was geweest. Nu is hij weggegaan toen ik baby was. Dus ik heb geen herinnering aan hem. En iets verliezen wat je hebt, dat doet pijn. Iets verliezen waarvan je niet wist dat je het had, dan verlies je niks. Dus ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een vader heb verloren. En ik had ook niet in de gaten dat die er niet was. Zeg maar. Dus dat was geen issue. Maar je bent wel een ontdekkingsreis naar hem begonnen. Dat wel, maar dat is in mijn puberteit eerder gekomen. Dus in mijn puberteit kwam ik erachter dat ik half Marokkaans was. Hoe hoorde je dat? Van mijn moeder. Dus dat wist ik wel. Dat was wel. Dat hoorde ik ook al toen ik 5, 6, 7, 8... dat ik een Marokkaanse vader had. Maar dat registreer je dan nog anders. Maar dat wist ik toen. En zo rond mijn 15, de val van de Twin Towers, de moord op Pim Fortuyn, was ik net 16. Dat maakte een enorme indruk, omdat plotseling ging het over de islam, plotseling ging het over Marokkanen. En in één keer werd ik daarmee geconfronteerd. Dat ik dacht, oké, maar dat is dat ook ik ben dat voor een deel. En wat is dat dan voor mij? Of wat betekent dat? Die Twin Towers, dat is, en dan ben je 15, dat is een heel bepalend moment geweest. Ik wil toch eens even nadenken daarover. Mm-hmm. Laten we even ook dat is denk ik ook een onderdeel van jouw politieke bewustwording geweest. Laten we eens even luisteren dat moment van die Twin Towers, die aanval. NOS Journaal. Goedenavond, dames en heren. De Verenigde Staten zijn vandaag getroffen door een serie ongekende terreuraanslagen waarvan de gevolgen nog amper zijn te overzien. Met 3 gekaapte passagiersvliegtuigen werden doelen in het politieke en financiële hart aangevallen. Een 4e toestel, dat mogelijk ook was gekaapt, stortte neer bij Pittsburgh. De stofwolken trekken langzaam op, maar nog altijd is volstrekt onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Het Amerikaanse leger is in de hoogste staat van paraatheid. Het Amerikaanse luchtruim is gesloten. En president Bush blijft uit veiligheidsoverwegingen weg uit Washington, een van de aangevallen steden. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist, maar Bush heeft gezworen dat de daders zullen worden opgespoord. De gevolgen van de ramp zijn onbeschrijfelijk. In Washington en hier in Manhattan, in New York, is de noodtoestand afgekondigd. Mensen vluchten massaal de stad uit. De plek waar ooit de Twin Towers stonden is veranderd in een puinhoop van beton, steen en stof. De burgemeester van New York vreest dat het aantal doden en gewonden overweldigend zal zijn. Ik denk als ik hier naar luister, dit heeft op jou een ongelofelijke indruk gemaakt. Ja. En je moeder sprak er ook met je over, begrijp ik. Wat zei ze tegen je daarover? Nee, nou, er zijn 2 momenten rondom de Twin Towers die wat indruk maakten. En dat ligt een half jaar uit elkaar. Het eerste is natuurlijk het moment dat ik kwam uit school, geloof ik. Het was op de middag, 1 of 3. Ja. En ik zette de tv aan. Ik had dat, en daar was het all over the news. En ik was dat aan de buis gekluisterd. En ik zat met mijn opa te kijken. En we hadden het eigenlijk... Eerst is alleen de schok van... Wat gebeurt hier? Hoeveel slachtoffers? Ja. Nog een vliegtuig? Wat gebeurt er? En daarna maar heel dat snel... Had iedereen, ja. Wat is de geopolitieke betekenis? Dat was met opa. Dus ik was 16. Die ging met mij gelijk praten over... Wat is de geopolitieke betekenis hiervan? Wat gaat dit betekenen? Hoe gaat Amerika reageren? Wat gaat dit betekenen voor op het gebied van oorlog? Maar wat ging het voor jouzelf betekenen? Maar voor mijzelf betekende het pas een half jaar later veel. Een half jaar later, ja. Toen ging ik namelijk naar de Verenigde Staten. Toen ging ik naar met mijn oma. Ging ik haar tante opzoeken in Las Vegas. En toen gingen we vliegen daarheen. En toen hing mijn opa, die heeft altijd zijn hele leven een kettingje, een kruisteken omgehad. En dat deed hij bij zichzelf af en dat deed hij bij mij om. En ik dacht dat hij dat deed omdat hij gewoon bang was voor het vliegtuig. En dat ik dan veilig de andere kant van de oceaan zou halen. Maar hij zei, ik wil dat je dat zichtbaar draagt op het vliegveld. Omdat hij heel bang was dat ik ze mij zouden zien... bij de Amerikaanse douane als een Marokkaanse jongen. Of een islamitisch kind. En hij wilde dat ze zouden zien dat ik een christelijke Nederlandse jongen was. En dat was voor mij voor het eerst een moment... dat ik met mijn identiteit, mijn andere identiteit, werd geconfronteerd. Want ik was daar nooit zo mee bezig geweest. Maar dat moment dat mijn opa als het ware mij die sticker opplakte en niet wilde dat ik werd gezien als een Marokkaanse jongen. Dat heeft een enorme impact op me gemaakt, ja. Omdat het dus blijkbaar uitmaakt hoe je eruit ziet. En dat mijn opa zich oprecht zorgen maakte over wat er zou gebeuren. En dat maakte indruk. En toen we op het vliegveld waren... In Las Vegas stond in zo'n lang rij voor immigration. En dan komt met zo'n drugshond bij Nederlandse vliegtuigen. Nou, bij alle vliegtuigen. En bij mij bleven ze heel lang staan. En ik merk nog, ik denk dat ik normaal dat helemaal niet was opgevallen. Maar doordat ze wat langer bij mij bleven staan en ze vroegen me wat. Ik merk dat ik daar een beetje bang van was. Het was helemaal, misschien, ik zeg niet dat het echt iets was, hoor. Misschien twee routinevragen. Maar door die actie van mijn opa met dat kettingje... Was ik me ineens zo bewust van wie ik ben. En dat is blijkbaar uitmaakt hoe je eruit ziet, hoe je wordt behandeld. En wat heb je toen gedaan voor jezelf? Heb je toen ook, ben je gaan nadenken over de islamitische of moslimkant van jouw identiteit? Is dat toen veel meer een rol gaan spelen? Nee, niet over de moslimkant, maar wel over de etnische kant. En of het dus uit dat toen ben ik me bewust geworden, het maakt uit hoe je eruit ziet. Dus in dit land, of in de wereld, maakt het uit hoe je eruit ziet en hoe je wordt behandeld. En dat was iets waar ik me daarvoor volstrekt niet bewust van was geweest. En heel kort daarna, want ik was dus, dit was begin mei, want ik was rond mijn verjaardag was ik in Las Vegas met oma. Wat een rare gewaarwording is, met je oma in een in zo'n gekke stad rondlopen. Maar toen werd Pim Fortuyn vermoord. En dat was op 6 mei natuurlijk. 6 mei 2002. 2002. En eigenlijk met dat bewustzijn van mijn Marokkaans zijn, dat werd daarna nog sterker gevoed. En vooral hoe er in de samenleving over werd gesproken. En wat ik daar heel opvallend vond was, mijn opa is een milieuactivist. Dus bij ons in de wijk, in de Westrand, had je van die grote flats. Ik denk. Welke wijk? De Westrand in Roosendaal. De Westrand in Roosendaal. Drie, vier, zo'n flat met 3-4 verdiepingen, dus niet heel hoog. Daar lag altijd afval onder. Want dat werd van de balkons naar beneden gegooid. En mijn opa was altijd... Opruimen. Linkse rakken, opruimen, mensen aanspreken. Want dit is milieuvervuiling. Heel veel mensen trokken zich daar niets van aan. Na Pim Fortuyn heb ik een kanteling zien meemaken... waarin het plotseling ging over niet over mensen die rommel maken... en het milieu vervuilen... maar over mensen met een achtelijke cultuur die spullen naar beneden donderen. In één keer was het geen milieuvervuiling... maar werd het een culturele kwestie. Mijn oma is Indisch. Bij ons thuis koken we graag met trassi. Oké, dat is garnalenpasta. Zeker, ja. Stinkt echt als de ziekte. Dus je hebt alle recht, om te klagen over de geur. Het heeft een hele penetrante. Hè? Dus trassi het komt van die blokjes. Het is een garnalenpasta. Je doet het bijvoorbeeld in je nasi. Het heeft een hele penetrante geur. Daarvoor was het gewoon een vervelende geur, wat ik snap. Daarna was het iets wat mijn oma maar moest koken in haar eigen land. En daar merkte ik plotseling die verandering van een vervelende geur, milieuvervuiling, nadat alles culturele kwesties werden. Dus de familie was niet heel enthousiast over de opkomst van Pim Fortuyn, om een understatement te gebruiken. De familie was niet heel enthousiast over de opkomst van Pim Fortuyn. Maar dat was niet per se mijn punt, want het ging over de, als je zegt je identiteit. Ja. Maar ook, toen werd ik me überhaupt van die identiteit bewuster. Dat heb ik toen nog een hele tijd laten liggen. Heb ik eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan. En toen werd je politiek actief? En toen werd ik politiek actief, ja. Dat is eigenlijk dat moment, tada, dat jij dacht van, nu moet ik zelf iets gaan doen. Je hebt er wel iets over verteld, maar wat is nou precies dan het oerpunt wat jou als politicus gemaakt heeft? Wat is nou je passie? Wat is je grote drijfveer? Dat heeft eigenlijk niet zoveel te maken. Dus dit was meer over mijn identiteit. Dit was niet de reden. Identiteit is niet de reden dat je de politiek gaat. Maar wat is het wel? Nee. Ons economisch systeem werkt. Ik ging op mijn 18e deed ik mijn eindpresentatie op school. En toen wilde ik onderzoek doen naar ons, dat noemde ik ons sociaal-economisch stelsel. En toen ging ik mij verdiepen in hoe onze economie werkt. En hoe geld tot stand komt. En waarom er rente is en hoe dat werkt. En daar kwam ik erachter in dat jaar van zoektocht. Waarbij dat we een economisch systeem hebben wat in de kern gewoon niet werkt en verkeerd is. En waarom ben je dan bij GroenLinks gegaan en niet bij de SP bijvoorbeeld of de PvdA? Ja, dat zal ik zo vertellen. Ja? Ja? Maar er waren twee dingen waar ik achter kwam. Eén, we hebben een systeem wat milieu vervuilt, waarin je het milieu kan vervuilen, mensen kunt uitbuiten. Ja, ja, ja. En wat dat eigenlijk stimuleert. Zo'n economisch systeem wat van alles de prijs kent, maar van niets de waarde. En dat wilde ik heel graag, dat wilde ik veranderen. Maar ik merkte ook hoe moeilijk dat systeem is om dan zelf te kunnen veranderen. Dus ik had een groot kunstwerk had ik toen gemaakt. Het was een heel groot dollarteken van 2 meter hoog. Het heeft nog jaren bij mijn moeder in de tuin gestaan. Van 2 meter hoog bijna en een 75 centimeter breed. Van beton met allemaal spiegeltjes erin en kitscherig goud. En iedere keer als ik daarin naar dat dollarteken keek, als een soort van symbool van kapitalisme, dan zag ik iedere keer, omdat allemaal stukjes spiegel waren, deeltjes van mezelf. Omdat ik het te makkelijk vond, de systeemkritiek die er ook al was, zeker uit de communistische hoek, het moet allemaal anders en de schuld bij een ander leggen. Nee, ik ben ook onderdeel van dat systeem. Want iedere keer als ik kritiek heb op het kapitalisme of daar zelf naar kijk, dan zie ik delen van mezelf. En zo kwam ik bij GroenLinks. Ik ging beginselprogramma's lezen van politieke partijen. En daar stonden twee dingen die me heel erg aanspraken. Het eerste was, GroenLinks heeft niet één ideologie, maar wel enkele idealen. En daar sprak al enige twijfel uit dat er maar één ideologie mogelijk is. Maar dat het gaat over een set aan waarden die je iedere dag opnieuw moet wegen over hoe kijk je naar de wereld. Dat is eigenlijk het begin van ons gesprek. Als je bij GroenLinks zit, denk je toch vaak dat het meer mensen zijn die voor groen daar gaan zitten. Want voor de economische kant, natuurlijk de linkse kant van GroenLinks, zou je eerder verwachten dat je bij de PvdA of de SP was gegaan. Ja, maar goed, het is goed te weten dat je drijfveer zeker, is. Maar dat is een... Ben je ook mee begonnen, hè, de politiek? Zeker, ja. Maar dat is ik vind dat zelf altijd een misvatting. Om te denken dat groene het losgekoppeld kan worden. Ja, dat het losgekoppeld kan worden. Omdat een systeem waarin je de aarde kunt uitbuiten en waar je milieu kan vervuilen, zonder dat er een prijs aan hangt, dat is hetzelfde economisch systeem waarin postbezorgers, we hebben allemaal pakketjes besteld rond de feestdagen. Dat zijn dezelfde postbezorgers die bij ons thuiskomen en die worden uitgebuit. Dat gaat over een economisch systeem waarin kapitaal altijd wint en alles andere, of het nou arbeiders zijn, of het nou het klimaat is en het milieu, altijd verliezen. En wat mij drijft, en dat is waarom ik de politiek in ben gegaan, is dat ik hoe dat economisch systeem werkt, dat wil ik veranderen. En dat wil ik aanpassen. Nou, ik beloof je dat ik zo meteen nog even terug wil komen op dat economisme, want ik wil toch even de lijn vasthouden. Was jouw opa was heel politiek geëngageerd. Ja. Is je Marokkaanse vader ook politiek geëngageerd? Ja. Wat kan je daarover vertellen? Nee, eigenlijk niet. Daar kan je niet over vertellen. Nee. Maar is hij links of rechts? Nou, ik zal uitleggen, laat ik gewoon zeggen waarom. Ja? Ik kan heel makkelijk over mijn geschiedenis spreken met de mensen met wie ik ben opgegroeid. Want dat heb ik volledig geïnternaliseerd. En dat voelt als, dat is van mij. Als ik iets zou vertellen over mijn vader, vind ik ongepast, omdat ik hem maar een paar jaar ken. En ik nog niet goed kan plaatsen, duiden, Ik doe hem tekort als ik iets over hem zou vertellen. En dat voelt voor mij dat ik iets over mijn vader vertel, omdat jij me ernaar vraagt. Terwijl als ik iets vertel over mijn opa of mijn moeder of mijn oma, dan heeft dat relatie tot mij. Want zij hebben mij opgevoed en gevormd. En zij zijn belangrijk geweest voor de waarden die ik Maar vind je dat moeilijk dat je er niet over kan praten dan? Nee, dat vind ik helemaal niet moeilijk. Want je had het over de mythe van het economisme. Over economisme. Ik heb in 2015 een boek geschreven. Nee, maar daar wil ik het toch over hebben. Ik wil even dit afmaken. Ik ga niet over economie, ik ga het over het persoonlijke. Kijk, wat ik daar schreef is, politici moeten iedere keer hun eigen motieven en hun eigen waarden blijven onderzoeken. En waarom ik kan praten over mijn eigen geschiedenis is omdat het een beeld geeft van de waarden die ik heb. En daarmee kunnen kiezers snappen welke keuzes ik maak en waarom. En mijn vader heeft daar maar beperkte invloed op gehad. Nou, ik vraag het toch ook van, omdat je in de politiek, is dat nou een wereld waar je mensen kan vertrouwen? Omdat je zegt, het is heel belangrijk dat je die, dat zei je eerder, dat je die basis hebt, thuis hebt. Maar ja, bestaan vriendschappen in de politiek? En ja, daar was ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ik heb ook een andere politica daar laatst over gehoord. Wil ik even laten horen. Het eerste is natuurlijk een kwestie van doorgaan. We hebben samen met de VVD, de heer Rutte en mijzelf, hebben wij een prettige, goede samenwerking gehad op de inhoud en langs de lijnen van de inhoud. Maar ik zit, en dat heb ik al in eerder debat genoemd en dat heb ik ook al eerder gezegd, ik vertrouw eerlijk gezegd heel weinig mensen in het leven. Ik vertrouw mijn man, ik vertrouw mijn eigen familie en een paar vrienden. Ik ga af op zakelijke afspraken die we correct met elkaar willen uitvoeren. Het is minder een kwestie van vertrouwen, het is goede, heldere kaders voor uitvoering. In het beste vertrouwen kun je elkaar nog steeds teleurstellen. Ja, ik leg je dit fragment voor om vertrouwen, hè, vriendschappen. Je ziet hoe moeilijk Sigrid Kaag dat vindt om daar dat echt te hebben. Ervaar jij dat eigenlijk precies hetzelfde of niet? Nou, er is nog een verschil tussen vertrouwen en vriendschap. Kijk, ik denk dat een samenleving alleen gebouwd op zakelijke afspraken, dat houdt het niet lang vol. Sterker nog, ook als je alleen maar, ook in het bedrijfsleven of in welke organisatie dan ook, als het alleen maar zakelijke afspraken zijn, dan is er geen bindmiddel. En ik denk juist dat dat het probleem is van onze huidige samenleving, waar er alleen maar zakelijke afspraken zijn gemaakt en er met veel wantrouwen naar elkaar wordt gekeken. Dat zie je in allerlei sociale wetgeving terugkomen. Toeslagenschandaal, dat is gebouwd op een overheid die uitgaat van wantrouwen. Dus politici moeten, je moet vanuit vertrouwen werken. En als je vanuit vertrouwen werkt, dan kan dat vertrouwen beschaamd worden. En bestaan vriendschappen in de politiek? Ja, ik denk dat vriendschappen in de politiek bestaan zeker. Heb jij ze? Ja, er zit er één hier achter het glas. Ja, maar dat is geen Kamerlid of geen... Nee, maar dat is ook politiek. En wie is dat? Dat is Diederik, dat is onze hoofdvoorlichting van onze fractie. En dat is echt een politieke vriendschap? Dat is een politiek. Wij kennen elkaar van de jongerenorganisatie. Ja, zo heb ik heel veel vrienden die ik ken uit mijn tijd in de politiek. En daar kun je ook echt alles mee delen? Daar kan je ook alles mee delen. Als je vraagt bijvoorbeeld politici van andere partijen, of zijn daar vriendschappen? Nou, daar gaan vriendschappen misschien minder diep. Maar ook daar kan ik heel vriendschappelijk zijn met wie? Mensen. Met wie? Een andere partij? Nou, Lilianne Ploemen. Is nu net je coalitiegenoot met de PvdA, maar noemen ze iemand uit een andere partij? Rob Jetten. Dat zijn niet mensen, dat is niet dat je vrienden bent en samen iedere week afspreekt of in de kroeg zit, maar waarin een relatie wel iets verder gaat dan alleen een zakelijke afspraak. Maar zou je dat maar zelfs ook durven? Mark Rutte? Nee, ja. Zelfs Mark Rutte. Die heb ik ook regelmatig vertrouwd en dat vertrouwen is beschaamd. Dat klopt, regelmatig. Maar dat wil niet zeggen dat je niet iedere keer, als je met elkaar werkt, een poging moet doen om vanuit vertrouwen te werken met elkaar. En dat is het type politiek waar ik in geloof. En dat is hoe ik überhaupt in het leven sta. Ik ben liever teleurgesteld in mensen, en dat ik wel mijn vertrouwen geef, dan dat ik alleen maar alles op afstand hou en alleen maar zakelijke afspraken maak. Omdat ik denk dat je daar niet verder mee komt. Zou je ook met iemand van rechts, bijvoorbeeld van PVV of Forum voor Democratie, bevriend kunnen zijn? Ik zit even te kijken of ik in mijn vriendenkring nu mensen heb met die denkbeelden. Maar bijvoorbeeld, als ik een Thierry Baudet, absoluut niet. Nee. Maar iemand bij de PVV? Ja, of... weet ik niet. Maar heb je vrienden in andere politieke stromingen? Ja, wel in andere politieke stromingen, maar niet bij de PVV of Van Forum. Maar bij de VVD bijvoorbeeld? Heb je daar echt vrienden? Nee, ik heb wel mensen om me heen die VVD stemmen. Maar het is niet dat ik echt vrienden heb die daarin zitten. Maar het is even voor de goede orde, even over politiek, hè? Politiek laten we het ook niet heel anders behandelen dan heel veel andere bedrijfstakken. Het is net als de journalistiek. Soms heb je daar vrienden. Met sommige mensen ga je goed om. Sommige mensen ga je minder om. Maar ja, dat is wat het is. Het is gewoon ook een werkomgeving. En ik haal niet al mijn vrienden uit de werkomgeving. Nou, ik kan je vertellen dat in het verleden bijvoorbeeld Ruud Lubbers van het CDA heel goed bevriend was met Hans van Mierlo. En dat de politiek soms ook aangenamer maakt als mensen echt goed met elkaar over elkaar vertrouwen. He, dus dat waren hele andere partijen. Zeker. Bijvoorbeeld tussen Joop den Uyl en Van Acht was dat helemaal niet. Maar er zijn ook bijvoorbeeld een voorman Bas de Gaai Fortman had heel veel. He, voorman was dat van GroenLinks. Had heel goede contacten aan die andere kant. Zou dat niet, dat gebrek aan dat men elkaar echt begrijpt en vriendschappen, zou dat niet een van de problemen van de politiek ook van deze tijd zijn? Ja, maar. Maar nu begrijpen we elkaar misschien niet goed genoeg. Ja. Omdat als je het hebt echt over diepe vriendschappen of over vriendschappen. Ja, dat heb ik niet. Dat is niet wat ik nou per se in de politiek heb. Dat heb ik. Dat is voor mij staat dat veel dichterbij. Dus dat is veel kleiner en is meer de privésfeer. Ik denk wat je nu die twee tijdsgeesten die je door elkaar haalt. Of niet door elkaar haalt, die je bij elkaar. Dus de tijd van de Gaai Fortman. En Van Acht, daarin liep het persoonlijke en politiek veel meer door elkaar. En leefde politici 24 uur per dag zo'n beetje op het Binnenhof. Dat is in ons geval niet. Dus ik ga zo snel mogelijk naar huis. Ik blijf niet heel lang in Nieuwspoort hangen. Omdat ik gewoon een gezin heb met jonge kinderen waar ik heel graag bij wil zijn. Die tijden zijn denk ik veranderd. En dat heeft wel iets veranderd in de manier waarop we met elkaar omgaan. Dus bijvoorbeeld als je het hebt over de VVD. Ik had dat groot respect voor Klaas Dijkhoff. Ik kon het ook goed met hem vinden. Maar het was niet dat wij, zoals in die tijd, even gingen doorzakken in Nieuwspoort. Dat was toen de tijd wel veel meer gebruikelijk. Je had ook wel in je eigen partij vriendschappen. Bijvoorbeeld met Bart Snels, die dan weggegaan is. Dat doet je wel pijn, hè? Als vriendschappen echt kapot gaan. Voor dit hebt over kapot gaan, maar dat Bart wegging. Ja, dat is een politieke vriend en dat doet pijn, ja. Kies jij in de politiek altijd je goede vijanden? Ik zat te denken aan meneer Polman. Ik wil even iets van hem laten horen. Meneer Polman was de CEO van Unilever. En ik wil even een quote van hem laten horen die we in Buitenhof, waar hij laatst optrad, zagen. Ja. In Nederland kennen we u natuurlijk ook vanwege de dividendbelasting, vrees ik. Het hoort. Wat heeft u daarvan geleerd van die affaire? Dat is jammer, want nu ben je Shell kwijt, nu ben je Unilever kwijt. Nu heb je ook niet de dividendsbelasting van die bedrijven. So, misschien denkt de politiek dat ze een klein gevechtje hebben gewonnen, maar ze hebben de oorlog verloren. Dat is een beetje jammer. Het is geen belasting voor Unilever, het is een belasting op de aandeelhouders. En dat is helemaal verkeerd voorgesteld, het werd politiek. Ja. Zo wat je ervan geleerd hebt. Ik probeerde het juiste te doen met ons bestuur. We hebben dat bestudeerd en wij dachten dat het beter om een Nederlands bedrijf te zijn. Maar ja, je gaat je aandeelhouders in Engeland, die toch behoorlijk veel, die er behoorlijk veel waren en die moeten beslissen. Die gaan niet één keer belasting betalen als ze nu geen belasting betalen. Nee. In Nederland werd dat voorgesteld alsof wij tegen belasting waren en multinationals. Dat is helemaal niet waar. Politici hebben het gevecht gewonnen, maar de oorlog verloren. En toen ik hem dat hoorde zeggen, meneer Polman, toen dacht ik, dit is een CEO die zo de Unilever duurzaam heeft willen maken. Die zo geprobeerd heeft het naar een volgende dimensie te brengen. Heb je toen niet eigenlijk achteraf, als je daar eerlijk over bent, je verkeerde vijand gekozen? Nee. Nee, maar daar zit de veronderstelling in dat ik het als mijn vijand beschouw. Dus als je het net had over vriendschappen in de politiek, of dat je elkaar moet begrijpen. En dat je met van mening moet kunnen verschillen zonder iemand als een vijand te zien. Ik zie Polman niet als mijn vijand. Maar ik was wel tegen. Hij had het wel over de oorlog en het gevecht. Ja, maar dat is niet mijn taalgebruik. Ik ben nog steeds tegen het afschaffen van de dividendbelasting. En Wat dit laat zien voor mij, ja, is dat ik vind dat we nog steeds met grote bedrijven proberen we met man en macht hier te houden. Met allerlei hele voordelige fiscale constructies. En hij zegt, we zijn niet tegen het betalen van belastingen. Nou, de enige lobby die ik zie van deze bedrijven is dat ze proberen de belastingen die ze betalen zo laag mogelijk te houden. In de afgelopen jaren, de afgelopen 30 jaar, is de belasting die we allemaal betalen over het inkomen wat we verdienen met werken alleen maar gestegen. En de belasting die over winst wordt betaald alleen maar verder gedaald. Dat is iets wat ik aankaart, omdat ik zie dat het leven voor steeds meer mensen onbetaalbaar wordt. Dat ik graag wil dat werken in dit land loont. En dat betekent dat we kapitaal, dus winsten van bedrijven, zwaarder moeten belasten. Ja. Maar ook, en ook de aandeelhouders, dat je die zwaarder moet belasten. Ja, maar en daar hij, zegt toch, hij zegt toch, 1% van onze omzet was in Nederland. We hebben netjes belasting betaald. Ik zat me eigenlijk steeds af te vragen, heb je door deze duurzame ondernemer zo, je noemt het dan misschien niet aanvallen, vijand zien, maar ja, hij is ermee opgehouden en het bedrijf zit nu in Londen. Wat hebben we bereikt? Nee, maar hij zou sowieso stoppen, dus dat had hier niet zo heel veel mee te maken. Voordat die veronderstelling, voordat het lijkt alsof dat, of daar een verband zit. Dat zij in Londen zitten, ja, ik vind dat er, waar ik voor strijd, nee, laat ik het zo zeggen. We leven in een geglobaliseerde wereld. En dat betekent dat bedrijven, zeker grote multinationals, kunnen gaan en staan waar ze willen. En dat hebben ze jarenlang gebruikt tegen overheden om te zeggen, ja, als je niet doet wat wij willen, dan vertrekken we. Ik geloof in Europese samenwerking om ervoor te zorgen dat je als Europese Unie sta je sterker. En als je als Europa samenwerkt, maak je de kans voor die bedrijven om te verplaatsen, maak je kleiner. Ik denk dat de afgelopen jaren de waarde van deze grote multinationals enorm is overschat voor Nederland. Dat er heel veel geld en aandacht naartoe is gegaan om ze hier kost wat kost te houden. Ik hoef ze niet weg te sturen. Ze mogen hier echt blijven, graag. Maar dat we er alles aan hebben gedaan om ze hier te houden. En dat we eigenlijk zijn vergeten om na te denken over die nieuwe start-ups, die scale-ups, het MKB. Om daar zo goed mogelijk in te investeren. En ik vind dat niet de juiste keuze. Dus als bedrijven zeggen, ja, we krijgen niet genoeg belastingvoordelen, we gaan hier weg. Dat is hun keuze. Nederland is een fantastisch land. We hebben een geweldige infrastructuur. En dan heb ik het niet alleen over wegen. We hebben fantastisch onderwijs, goede gezondheidszorg. Als je hier wil vestigen, graag. Maar als je dat alleen maar doet als je hier zo min mogelijk belasting moet betalen, of jouw aandeelhouders, dan houdt het gewoon op. Maar je bent wel toch een beetje geschrokken dat zij... Geen seconde. Je vindt het helemaal niet erg dat die grote bedrijven in Nederland verlaten. Maar er zijn toch twee grote bedrijven die Nederland hebben verlaten. En ik ben daar niet... Je vraagt, ben ik geschrokken? Ja. Nee, ik ben niet geschrokken. Vind ik het jammer dat bedrijven weggaan? Ja, tuurlijk. Ik heb graag dat ze hier blijven. Zeker een bedrijf als Unilever. Maar ja, als zij weg willen, dan is die keuze aan hen. En één ding kan ik je beloven. Ik laat mij nooit en ten nimmer chanteren. En als bedrijven zeggen, ik wil dit en anders ga ik weg, dan is het antwoord per definitie nee. En hoe gaan we dan ons geld verdienen? In één zin? We verdienen ons geld niet met deze bedrijven. We verdienen ons geld. En dat is, kijk, er zijn een paar, ik weet niet hoeveel tijd we voor dit blok hebben hoor. Maar er zijn een paar, we hebben 3 uur, dus ik dacht, ik neem dan de tijd om iets te zeggen over de structuur van onze economie. In het volgende uur wil ik in ieder geval vragen naar het klimaat. Ja. En ik wil van je heel graag weten waarom de noodtoestand moet worden uitgeroepen in dit land als het over het klimaat gaat met dit nieuwe kabinet. Ja, tot zover dit eerste uur van een 3 uur lange ontmoeting tussen Leonard Ornstein en Jesse Klaver. Het eerste deel zit er alweer op. We gaan luisteren naar nieuws en ster zo dadelijk. En dan na 9 zijn we weer bij u terug. Luisteraars die willen reageren op wat er besproken wordt, heel graag. Dat kan per mail marathoninterview@vpro.nl. Ik herhaal marathoninterview@vpro.nl. En twitteren kan #marathoninterview of @vpromarathon. Tot dadelijk. NPO Radio 1. Ni hao, buenos dias en good morning. Vroege Vogels Goes International. Ik zie de langoesten wegrennen. Wauw. Over de hele wereld luisteren mensen naar onze uitzending. Maar de eerste zondag van 2022 draaien we de rollen om. Wat hier af en toe gebeurt, komt er een beer langs, een bruine beer, zelfs 1 keer een grizzly bear, en die gaat die beste eten. Wij luisteren naar de verhalen van onze luisteraars. Het is ook een echt vogeleiland. Ruim 200 soorten zijn geobserveerd. Van Canada tot de Zuidpool en van China tot Mozambique. Op NPO Radio 1. Morgen van 7 tot 10. Early Birds. Wie luistert, weet meer. Ster.

Wat hoorden we? Jesse Klaver werd geboren als zoon van een Nederlands-Indische moeder en een Marokkaanse vader. Zijn grootouders, van Indische komaf, speelden een grote rol bij zijn opvoeding. Daar komt ook de basis voor het geloof bij Jesse vandaan. Het katholieke geloof heeft zijn bekoring, maar niet de kerk als instituut. Klaver is dankbaar voor te zijn school gegaan op de vrije school. En een van zijn favoriete boeken, De Alchemist, van Paulo Coelho. De kern, het gevoel hebben dat je ergens naar op zoek bent. Het nastreven van een doel. Ik noteerde verder dat het ging over zijn vader. Een jonge vader, zelf van 3 zonen. Hij ondernam de zoektocht naar zijn eigen Marokkaanse vader, die hij pas op latere leeftijd leerde kennen. En de vraag van Leonard was daarover: is je vader politiek geëngageerd? Nee, over mijn vader, die ik nog maar een paar jaar ken, ga ik niets vertellen, uit piëteit. Verder noteerde ik: jaloezie is een giftige emotie. Met Robert Dijkgraaf op onderwijs in het nieuwe kabinet is hij blij. Ook met Rob Jetten, met wie hij een persoonlijke vriendschap heeft. Die gaat zich met klimaat bezighouden. Vandaar die notitie over jaloezie. Die hij dus niet kent en niet voelt. En we noteerden: in deze wereld telt het, maakt het uit hoe je eruit ziet. Wat is de kern, wilde Leonard Ornstein weten, van alles? Hoe ons economisch systeem werkt. Hoe geld tot stand komt. Dat heeft me van jongs af aan gefascineerd. Verder weer, Leonard Ornstein in gesprek met Jesse Klaver. Ik vond het een hele mooie samenvatting. Mag ik echt één ding? Als je zegt over jaloezie dat je niet kent. Natuurlijk, ieder mens kent jaloezie. Ik ook. Alleen, het moet je nooit. Het enige wat ik probeerde te zeggen is, want anders klinkt het net alsof ik een soundbite van, maar dat heb ik niet. Dat is echt voor andere mensen. Iedereen voelt het. Alleen het moet je niet overnemen. Het moet je niet regeren. Het moet niet. Je mag het voelen. En vervolgens moet je het een plek geven. Dat is hoe ik geloof in jaloezie. Nou ja, het is wel bijzonder dat een politicus dat zegt. Want de meeste politici kijken altijd naar elkaar en nemen dan iets van elkaar over. En willen dan laten zien dat zij het beter kunnen. Maar dat is maar ook goed. Je probeert er anders in te staan. Nee, maar dat heb ik ook. Dat is proberen je aan elkaar op te trekken. Maar je moet altijd proberen je aan elkaar op te trekken en beter te worden. En gevoel, ja, dat proberen achter. Maar goed, dat was maar een klein punt. Mag ik het oppakken net bij de economie? Want daar wilde ik eigenlijk nog één ding. Je mag dat dan even afmaken, maar ik wilde een heleboel onderwerpen niet bespreken. Zoals bijvoorbeeld corona vanavond. Daar horen we al de hele dag wat over. Ja. Ik wilde heel snel naar klimaat. Okay. Maar ga economisme. Economisme. Kijk, er zit namelijk een misvatting als je het hebt over hoe werkt nou ons economisch systeem. Er zijn mensen, of eigenlijk de hele politiek is aan het verdedigen dat wat we hebben. Namelijk grote bedrijven die hier zitten. Schiphol, de Rotterdamse haven. Ik zit anders in de politiek en kijk anders naar de toekomst van Nederland. Ik heb een andere visie over waar we heen moeten. Dus ik kijk niet waar we ooit ons geld mee verdienden, maar waar je dat in de toekomst mee zou moeten doen. En dat is? En dan zit hem dat niet. Daar kom ik op. Maar dan is er echt een misvatting dat we denken dat we zo rijk zijn in Nederland. Door de Rotterdamse haven, door de groei van Schiphol. Dat is niet zo. Dat komt uiteindelijk door wat we in dit land kunnen maken en de kennis die we vergaren. De beste economische regio die we hebben, dat is niet Schiphol, dat is niet Rotterdamse haven, dat is de Brainport-regio in Eindhoven, waar hoogwaardige technologische kennis bij elkaar komt met maakindustrie. Dat is uiteindelijk waar ik denk dat economisch gezien de toekomst ligt voor Nederland. Maar goed, laten we wel eerlijk zijn dat bedrijven als Schiphol voor enorm veel werkgelegenheid hebben gezorgd. Dat Tata Steel voor heel veel werk heeft gezorgd. Dat Philips voor veel werk heeft gezorgd. Dat Unilever voor veel werk en voor veel welvaart heeft gezorgd. Maar het gaat dus niet over. Ook hier noem je een paar dingen. De directe werkgelegenheid van Schiphol, ja, die is er. Unilever had helemaal niet zo heel veel mensen hier in Nederland werken. De geschiedenis. Dat zeker is begonnen. De geschiedenis, dat is een fusiebedrijf. Maar het heeft zich ontwikkeld. Ja. En mijn punt is, je moet naar de toekomst durven kijken. Dus waar moet je in investeren? En dat gaat het kabinet, als het goed is, nu doen. Dat zou heel goed zijn. Ik denk dat we in de toekomst ons geld in Nederland kunnen verdienen met duurzame energie. Bijvoorbeeld met groene waterstof. Wat we in Groningen een belangrijk cluster van kunnen maken. Maar laten we niet te idealistisch zijn. Waarom niet? In de zin van dat we alleen maar denken dat we die hele grote bedrijven niet meer nodig zouden hebben. Maar dat heb ik niet gezegd, dat we die niet nodig hebben. En waarom zouden we niet idealistisch mogen zijn? We mogen idealistisch zijn, maar we moeten ook misschien... want ik kom ook langzaam maar zeker naar die vraag... waarom GroenLinks het maar niet lukt om in de regering te komen. En een van de dingen is dat er vaak gedacht wordt... ja, ze zijn niet zo realistisch. En dan denk ik, heeft dat ook niet te maken met je economische visie. Maar ik wilde eigenlijk heel erg graag naar dat klimaat gaan. Want ik las in jullie verkiezingsprogramma dat... je de noodtoestand in Nederland wil uitroepen als het om het klimaat gaat. En toen vroeg ik me af, nou, dat doet dit nieuwe kabinet toch heel mooi... met die 35 miljard, 35 miljard in het klimaatfonds. Wow, daar zou je jaloers op geweest zijn. Woord mag ik niet gebruiken, maar blij mee geweest zijn. Nee, want het zegt niks. Het zegt niks? Nee. Dus we moeten die noodtoestand moet er komen. Nee, kijk, 35. Ik zal zeggen wat de noodtoestand betekent en waarom ik 35 graag. Miljard zegt niks. Hoe zeg je dat? Veel geld hebben wil nog niet zeggen dat je smaak hebt. He, soms zijn er mensen die bulken van het geld denken: oh mijn god, met dat geld had je echt. Over smaak valt niet te twisten, maar daar kan je mooiere dingen van aanschaffen. Ja. Het gaat uiteindelijk over wat je met dat geld doet. En dat moet eerst blijken. En of dan 35 miljard te veel is, of te weinig, of genoeg. Daar gaat het. Het gaat over wat je uiteindelijk gaat doen. Waarom de noodtoestand? Eigenlijk zou je doen met die noodtoestand? Ja. Kijk, rondom corona hebben we alles gedaan waarvan we nooit voor mogelijk zouden houden dat we het zouden doen. Dus plotseling moesten we 's avonds binnen blijven. We hebben scholen gesloten. We hebben allemaal onze vrijheden hebben we afgenomen. Democratisch tot stand gekomen, moet ik er tegenwoordig bij zeggen. Want anders dan zijn er partijen die daar een loopje mee nemen. Het is democratisch besloten, maar we hebben het wel gedaan. Onwijs impactvol. Omdat we een directe bedreiging zagen voor ons leven. Klimaatverandering is die directe bedreiging er ook, maar die zie je niet gelijk. Dat noem je de tragedie van de horizon. Dus de ellende van klimaatverandering, dat is pas over jaren. Ja. De noodtoestand, als je die afkomt, zeg je dat wij gaan nu doen wat nodig is. En dat is eigenlijk wel mijn motto, zou ik willen zeggen, wat ik de afgelopen jaren mijn motto is geworden. Politiek moet doen wat nodig is, niet wat populair is. Maar wat nodig is. Bij corona hebben we dat in het begin gedaan. Daarnaast is er te veel gevaren op wat vindt de publieke opinie. Op wat voor manier kunnen we nou iedereen nog een beetje tevreden houden. En bij klimaat betekent dat heel hard ingrijpen. Dat betekent dat de veestapel in Nederland, hè, dus het aantal dieren wat de boerenbedrijven, dat kan niet zo groot blijven. Ja, dat wilde ik nou precies vragen. Waarom? Moet je inkrimpen. Ja, die moet je inkrimpen. Maar dat moet je vreselijk veel pijn gedaan hebben. Dat mevrouw Ollongren met die papieren naar buiten gelopen kwam. In de formatie, het begin van de formatie. En uit die documenten bleek dat het geen principe kwestie juist meer voor je was. En om die veestapel te halveren. Heeft dat, ja. Maar waarom ben je daar verbaasd over? Nou ja, ik denk dat je dat heel veel pijn... omdat in je verkiezingsprogramma stond... en dat jullie die veestapel wilden halveren. Jullie vonden dat een heel belangrijk punt. En dan lees ik in de notitie bij mevrouw Ollongren... midden in die formatie... dat het geen principe kwestie meer voor GroenLinks was. Deed dat veel pijn? Nee, nul. Dat dat naar buiten kwam? Nul. Dat deed nul pijn. Weet u waarom? Ja. Heeft u onze wet... heb je de wet gelezen die wij hebben... We hebben een stikstofwet geschreven. En in die stikstofwet stond niet halvering van het aantal dieren... stond halvering van de stikstofuitstoot, de stikstofdepositie. Dus de neerslag van stikstof. Dus wij zijn daar altijd... Dus dat je de veestapel zou moeten halveren of 70%... Niet belangrijk. Jawel. Nou, nee, maar... Dit heeft te maken met hoe ik naar politiek kijk... Als we het hebben over de crisis, er is sprake van een soort van politieke crisis. Want het land ligt lam. Er worden geen politieke besluiten meer genomen. Dat komt omdat ik vind dat er te weinig over de inhoud wordt gesproken. Dus dat er te veel principe kwesties worden neergezet tegenover, zonder dat je precies naar de feiten kijkt en gewoon een inhoudelijk gesprek met elkaar voert. En je probeert te overtuigen. Te laten overtuigen. Ook door de ander, maar ook een ander probeert te overtuigen. Wat wij willen is dat de stikstofuitstoot, de depositie in Nederland, die moet omlaag gaan. Dat is waar wij afspraken over willen maken. Dat is het doel wat je stelt. Vervolgens kan dat niet zonder dat de veestapel inkrimpt. Maar ik hoef niet een afspraak te maken over dat de veestapel moet inkrimpen. Dat het doel wat je hebt is de stikstofuitstoot moet omlaag. En vervolgens, om dat te bereiken, kan het niet anders dan dat die veestapel meer dan halveert zelfs. Dus daar had ik helemaal geen probleem mee. Ik vond het hoe daarop werd gereageerd. En ook hoe jij me er nu op bevraagt, vond ik een symbool van hoe het eigenlijk nu in de politiek aan toe gaat. Oh, moet je zien, laten ze het los, de halvering van de feest. Dat is het punt niet. We gingen met elkaar stikstofcrisis bestrijden. En vervolgens betekent dat de veestapel veel kleiner moet worden. Ik denk nog meer dan halveren zelfs. Maar als ik zeg, ja, het is dat, maar dat hoef ik niet zo op te schrijven. Maar kijk, je moet in een formatie concessies doen. Maar ik denk dat heel veel kiezers van GroenLinks ontzettend schrokken van het feit dat jullie dat punt, zoals dat dan heet, zo makkelijk weggaven. Ja, maar dat deed geen pijn dat in de openbaarheid kwam. Echt niet? Nee. Omdat ik ben altijd voor openheid geweest. Dus in de evaluatie van 2017 ben ik de enige partijleider geweest die de evaluatie van de formatie, zaten we ook aan tafel, ben ik de enige die heeft toen gezegd, ik vind het prima dat de documenten die ik allemaal aan tafel heb gezien, die mogen allemaal gedeeld worden. Ik vind het niet erg dat dit op straat lag. Omdat ik vind dat, nee, laat ik bij mezelf houden. Ook ik ben een politicus van vlees en bloed. En ook ik heb de afgelopen jaren misschien wel te vaak dingen gezegd die mensen willen horen, in plaats van dingen gezegd die je zelf vindt, ongeacht de politieke consequenties. Was de veestapel er één van? Nou ja, dat je in soundbites gaat praten. Want dat is wat mensen willen horen. Gewoon de helft eraf. Oké, maar what's next? En ik geloof, en dat is in ieder geval wat ik me heb voorgenomen, politie moeten doen wat nodig is. En dat betekent ook dingen zeggen die misschien niet populair zijn, of die misschien minder tof klinken of stoer klinken, maar die dit land wel verder helpen. Want we zitten er niet om tof te klinken. We zitten er niet om goed te staan in de peilingen, of zelfs om verkiezingen te winnen. Uiteindelijk moeten we het juiste doen voor dit land, en het gebeurt niet. En daar wint ik me over op. En als dat betekent dat ik daardoor genuanceerdere standpunten inneem, waarvan ik moet uitleggen wat dat betekent en waarom dat zo is, dan is dat maar zo. Die veestapel, dat is natuurlijk een heel erg gevoelig punt, omdat we een zeer gewaardeerde boeren in Nederland hebben en anderzijds veel te veel vee hebben. Daar moeten we een onmogelijk compromis in zien te vinden. En iedereen was wel enigszins verbaasd, vandaar dat ik erop kom. Maar goed, ja, je zegt, ik vind het niet zo'n punt. Ik kon dat best zeggen en het is goed dat het in de openbaarheid is gekomen. Wat wel opviel in die verkiezingscampagne vorig jaar was dat klimaatprofiel van GroenLinks. Uit allerlei analyses bleek dat wat tegenviel. Ik heb er twee gelezen, het Nationaal Kiezersonderzoek en de evaluatie van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. En die zeggen, vooral dat wetenschappelijk bureau, dat zegt, ja, Jesse Klaver legde het eigenlijk te technisch uit, dat klimaat. En ja, hij legde er te weinig de emotie in. En in het vorige blok, en we hebben gehoord wat jouw passie en drijfveer is, dus dat vooral ligt bij de economie. Raakt dat klimaat jou dan echt? Dat vraag ik toch wel heel indringend. Heb je daar twijfel bij? Nou ja, als ik dat lees in zo'n verhaal van het wetenschappelijk bureau, die zeggen van, maar we begonnen met, je kent me 10 jaar. Hè? Langer nog, zeg ja, maar. Ja. Heb je daar twijfel, als je het zo vraagt, heb je er twijfel bij? Alsof dat. Nou, ik heb er geen twijfel bij in de zin dat ik denk dat je dat echt meent. Maar wat ik wel wil weten, waarom is nou, hè, want dit was nou het unique selling point van GroenLinks bij de verkiezingen. Het was een punt waar heel veel mensen, denk ik, in geloven. En die geloofden, gezien de waterspiegelstijging. Het wordt allemaal veel te warm op deze aardbol. En dan gaat eigenlijk de D66 daar heel geëngageerd over praten. En dan vraag ik heel eerlijk aan je, hè, mevrouw Kaag. Hoorden aan het begin ook dat D66 waarschijnlijk 3 zetels van jullie heeft afgesnoept. Vind je zelf dat je daar genoeg geëngageerd over geweest bent in die verkiezingscampagne? Ook hier 2 dingen. 1, over die verkiezingscampagne. Daar ben ik gewoon op geen enkele manier erin gelukt om goed over het voetlicht te brengen waar we voor staan. Want anders hadden we niet zo hard verloren. Dus dat is gewoon niet goed gegaan. Als je me vraagt naar mijn persoonlijke drijfveer als het gaat over klimaat. Ja, waar mijn zorg zit, en dat is waarom ik iedere keer ga naar hoe onze economie werkt. We hebben onze economie werkt zo dat het loont om het milieu te vervuilen. Eigenlijk is dat een hele logische uitkomst. En vervolgens gaan we dat dan proberen te repareren. En ik wil niet alleen bezig zijn met het repareren van fouten. Ik wil proberen het bij de bron aan te pakken. Hè? Dus niet alleen een paracetamolletje te geven als je hoofdpijn hebt. Maar misschien slaap je wel te weinig en je moet de oorzaken aanpakken. Dat is waar ik mee bezig ben. Misschien ben ik daar wel vaak te technisch in. Omdat daar een grote interesse van mij ligt. Omdat ik vind dat wij politici te makkelijk wegkomen met gemeenplaatsen. met algemene opmerkingen, met een algemeen blablabla. We worden zelden bevraagd op wat we echt willen en hoe we dat gaan uitvoeren. En ik heb daar wel de afgelopen jaren me enorm in verdiept en in bekwaamd. En daar kan ik soms een beetje in doorslaan. Dus dan wil ik inderdaad, als het over kernenergie gaat, wil ik het over het feed-in-tarief hebben en hoe de prijzen daar zijn gestegen en waarom dat niet realistisch is. Dat is niet het verhaal waarmee je kiezers wint. Nee, want dan moet je de emotie raken. Maar ik geloof ook dat we politiek nodig hebben die weet waar het over gaat en die ook feiten centraal durft te stellen. De ratio. De ratio. En we hebben het gevoel nodig, uiteraard. Ik spreek altijd vanuit mezelf. Maar we hebben ook meer feiten en ratio nodig. En de feitenvrijheid waarmee maar dingen worden beweerd is echt, het wordt met de dag erger. En daar wil ik niet in mee. En dus heb ik het niet goed genoeg over het voetlicht gebracht? Zeker, anders hadden we niet verloren. Maar ik vind het ook belangrijk. Het klimaat is ook een heel ingewikkeld vraagstuk. Je kan wel zeggen, we willen 60% of 65% reductie. Maar hoe dan? Waar ga je dat weghalen? Wat is het verband tussen ingrijpen in de industrie... en zorgen dat we daar minder uitstoot hebben, maar toch zorgen dat je economie goed blijft draaien? Kijk, beleid en de overheid en alles wat wij doen als land, dat kan je niet terugbrengen tot één beleidsterreintje. Alles hangt met elkaar samen. En je hebt integraliteit nodig om overal naar te kijken. En dat is waar ik in geloof. Ja, en dan word ik wel eens te technisch en dan krijg ik op mijn donder. Dus, ja, maar ik hoor dus ook een politicus die van wetenschap, ratio, feiten, analyses uit wil gaan. Dat is prijzenswaardig voor veel mensen. Maar in een campagne draait het natuurlijk wel heel vaak om dat je wel met gebalde vuist zegt, ik wil nu dat we dit en dit klimaatdoel halen. Ja. Was er een reden dat je dat minder hebt gedaan? Of, ik heb mezelf juist na 2017 ben ik me. 2017 was ik vooral de gebalde vuist. Willen we naar de Dam, dan gaan we naar de Dam. Ja. Even plat gezegd. En ik heb dat meer diepgang willen geven. Ook voor mezelf. Omdat het niet alleen mag blijven bij gebalde vuist. En wil je die veranderen? Die verandering wil ik nog steeds. Die wil ik al mijn hele leven. Maar je moet het ook invulling kunnen geven. En dat is waar ik heel veel tijd en aandacht in heb gestoken in de afgelopen jaren. In realistische plannen. Want als je het hebt over wat is nou realistisch of niet. Ik denk dat doorgaan op de weg waar we nu zitten niet realistisch is. En het is tijd voor een nieuw realisme. En ja, maar, dat is waar ik in geloof. Maar een puntje is, je hebt het ook over die economische kant. En hoe mensen in een moeilijke situatie komen. Klimaatrechtvaardigheid is ook zoiets. Hè? Ja. Mensen zijn bang voor die klimaatverandering. Ja. In de zin, wie gaat de rekening betalen? Ja. Wat heeft het voor een impact op mijn omgeving? Wat gebeurt er met mijn baan? Ja. Had je wel begrepen dat dat ook heel veel kiezers van GroenLinks hele mooie verheffende idealen hebben, maar ook bang zijn voor hun bestaan? Ook bang zijn dat die klimaatverandering enorm veel kosten met zich mee gaat brengen? Ja. Maar dat heb je niet in de campagne naar voren gebracht. Nee, maar wat ik zeg, kijk, over de campagne, we hebben verloren. Heel hard. Ja. Dus daar heb ik heel veel niet goed naar voren weten te brengen. En ik snap dat mensen zich grote zorgen maken over de kosten van klimaat, de aanpak van klimaatverandering. Maar dan moet ik ook eerlijk zijn. En dan, als je bang bent voor de kosten voor de aanpak van klimaatverandering, weet je waar je dan echt bang voor moet zijn? Als we het niet aanpakken. En wat dan de kosten zijn? Wat de kosten zijn van milieuvervuiling? Als het gaat over onze gezondheid, wat de kosten zijn van de zeespiegelstijgingen en wat we moeten doen aan dijkverzwaringen. Vraag het maar aan de mensen in Limburg, waar je de overstromingen hebt gezien. Ik bedoel, als we niks doen aan de aanpak van klimaatverandering, dan zijn de kosten pas echt heel erg hoog. En ja, ik snap dat als jij werkt in een industrie of een bedrijfstak die misschien niet meer de toekomst heeft, dat gaat over jouw baan. En jouw baan, dat gaat over of jouw gezin te eten heeft of niet, of je hypotheek kan betalen. Maar uiteindelijk is er de hele geschiedenis, zie je iedere keer dat we bewegingen maken en dat er bedrijfstakken opkomen en industrieën en dat ze weer weggaan. We rijden ook niet meer met paard en wagen. Maar leg je dan genoeg verbinding tussen het groene deel van GroenLinks en het rode deel? Ja, het rode deel is natuurlijk het deel wat ook over het inkomen van mensen waakt. Ja, maar dat is waarom ik denk dat groen rechts niet kan bestaan. Omdat als je groene politiek wil hebben en als je echt zegt we gaan klimaatverandering aanpakken, dan zul je herverdeling nodig hebben. Want als je dat niet doet, Dan pakt het oneerlijk uit voor gewone burgers in dit land. Niet alleen voor arme mensen, maar voor alle burgers in Nederland. Dus je hebt daarvoor groene en linkse politiek nodig. Daarom is een kreet als groen-rechts, ja, dat werkt altijd negatief uit. Die komt van Mark Rutte, de kreet groen-rechts. Daar ging hij ooit mee de politiek in. 2006 geloof ik. 2006. Mark Rutte heeft, klopt dat verhaal dat hij jou tegen jou heeft gezegd van kom bij mij in een kabinet klimaat doen en anders doe ik het zelf? Heeft hij zoiets tegen je gezegd? Oh, hij zegt aan de lopende band altijd dat soort dingen. Zo van, maar deze... Ah, leuk man, jullie moeten er gewoon bij. We gaan heel veel geld uitgeven. Moeten jullie gewoon bij zijn. Dan zeg ik, ja, maar ik wil het niet over de hoeveelheid geld hebben. Ik wil het hebben over wat we dan gaan doen. Ja. En ja, nee, maar gewoon heel veel geld. En ja, maar het kan wel, maar wat gaan we dan doen met elkaar? Toen kwam die rationele Jesse weer. Nou ja, en over hoe je dwarsverbanden legt tussen verschillende plannen. Kijk, je kan hele ambitieuze plannen hebben als het gaat over het aanleggen van wind op zee bijvoorbeeld. Maar als wij niet gewoon in de uitvoering zorgen dat er überhaupt stroomkabels hier met grotere snelheid in de grond komen te liggen, dan gebeurt er helemaal niks. Helemaal niks. Als we niet gaan sturen in Nederland op hoe onze planologie eruit ziet, dus welke bedrijven we waar willen hebben, dan kan het gebeuren dat een fabriek van Tesla, die je hier eigenlijk best wel zou willen hebben, hier niet komt door slecht lobby, door slecht beleid, eigenlijk door gemeentebesturen en het vertrek naar Berlijn. Maar kan het wel gebeuren, terwijl dat heel goed hier bij de Nederlandse industrie en heel goed bij onze strategie had gepast. Terwijl het wel kan gebeuren dat Facebook hier met een enorm datacenter naar Nederland komt. Het is tijd dat er weer, zeg maar, een centrale economische aansturing komt vanuit, want die is er nu niet. En daarmee zie je dat we kans of kansen missen, of dat we gewoon de verkeerde kant op gaan, omdat we de markt maar zijn werk laten doen. Nou, ik probeer in dit blokje over het klimaat ook te kijken hoe jij met je eigen achterban, of je die wel goed genoeg begreep. Er is in de campagne ook op een gegeven moment een brief van Jesse naar alle leden en alle Nederlandse inwoners gegaan. Ik kreeg hem ook in de bus. Ik geloof dat je er 1 miljoen brieven hebt verstuurd. Ik ken je eigen partij wel goed, want de mensen waren ontzettend boos dat er weer een papiertje door de bus gegooid werd. Daar kwamen veel boze reacties op bij GroenLinks. Ja, dat is een reactie die krijg ik al zolang ik politiek actief ben. Er zijn er ook mensen die vinden dat als we een papiertje in de brief erin doen, zeggen ze, ja, dat is niet modern. En er zijn ook mensen, als we dat niet doen, dat ze zeggen, waarom doe je dat nou eigenlijk niet? Ga je het volgende keer weer doen? Dat weet ik niet. Het is maar een middel. Maar waar ik me niet door laat sturen, en dat is denk ik wel wat mijn kenmerk. En zo kwamen we in het begin van het gesprek. Ja, ik zei, het belang van liefde. Het belang van je veilig weten. Niet bang zijn om te falen en tegen kritiek kunnen. Ik laat me in ieder geval niet sturen door, dit heb je verkeerd gedaan of dat. Het moet een grondigere analyse. Ik sta heel erg open voor feedback. En ik wil mezelf voortdurend veranderen en verbeteren. Want ik ben een mens en ik maak voortdurend fouten. En vooral, ik wil blijven groeien in het leven. Alleen mensen die dan zeggen, ja, dat foldertje had je niet moeten versturen. Ja, sorry, daartegenover staan heel veel andere mensen die zeggen dat het wel een goed idee was. Dat is een beetje de twitterisering van het beleid. Maar dus ik vind het heel mooi wat je zegt. Ik vind het heel mooi wat je zegt. Ik wil groeien in het leven. Ja. Ik wil proberen nieuwe dingen te ontdekken. Is dat zit echt heel diep in je. En daar heb je ook voor je gevoel steeds politiek op bedreven. Ja, ik probeer iedere keer mijn motieven opnieuw te onderzoeken. Te kijken hoe sta je in het leven. Wat heb ik geleerd van de afgelopen jaren. En daarnaar te handelen. En dat komt omdat als je... ik ben op best wel jonge leeftijd in de politiek gekomen. En een publiek persoon geworden. En je publieke persoonlijkheid ontwikkelt zich minder snel dan je eigen persoonlijkheid. Dus mensen hebben een beeld van je, dat beeld staat vast. En voordat je het weet, ga je leven naar dat beeld. En dat is volstrekt ongezond. Van de Jesse Klaver die we op de tv zien. Van de Jesse Klaver die we op tv zijn. Dus mijn zoontje in 2019 was het, geloof ik, zei hij, mijn oudste, fietste naar school. Ik heb zo'n ken je dat? Zo'n zadeltje dat je dan op je buis kan monteren. En dan kunnen ze nog heel lang bij je voorop zitten. Dat is echt heerlijk. Ik ken ze. Ja. En toen zei hij, papa, jij bent toch Jesse Klaver? Ik zei, ja, ik ben ook Jesse Klaver. Maar ik ben vooral jouw papa. Ja, maar je bent ook Jesse Klaver. En dat was voor mij echt een wake-up call. Omdat het namelijk, mensen hebben een beeld van je, hoe je bent. En voordat je het weet, wil je dat beeld iedere keer bevestigen. En ontwikkel je niet meer en groei je niet meer. En campagnematig zou je kunnen zeggen, ja, weet je, mensen herkenden, het is ook wel een analyse geweest, herkende niet meer wie je was uit 2017. Ja, campagnematig misschien niet zo slim. Maar als mens wel, want ik ben ook niet meer die jongen uit 2017. Ik ben gegroeid. Ik heb van alles meegemaakt in die jaren. Ik ben van een vader, van een klein gezin hebben we een groot gezin gekregen. Ik heb mijn moeder verloren. Ik heb in een formatiegesprekken gezeten. Ik heb zoveel meer meegemaakt. Je groeit, je leert. En dat is wat ik ontzettend belangrijk vind. Dat je niet blijft hangen in wie je ooit was. Of hoe mensen denken dat jij bent. Alleen als je een publiek persoon bent. En je doet iets anders dan wat mensen denken dat je bent. Dan zeggen mensen of het is niet echt. Of het is, wat doet hij nou? Dat waren we niet gewend. We willen gewoon weer dat hij normaal doet. Of dat hij deed wat we waren gewend. Maar wat je echt moet wantrouwen, is iemand die 10 jaar hetzelfde blijft. Maar politiek is toch altijd een beetje theater ook? Dat kan niet, tuurlijk. Het gaat in politiek is ook theater. Het gaat over maar dat gaat over of je een mooie speech kan geven. Of hoe je in een debat het goed kan doen. Maar jouw zoontje zag te veel dat theater. Maar de kern moet zijn wie jij bent. Nou, hij zag niet. Nee, daar is hij veel te jong voor om dat zo te zien. Wat mijn zoontje mij liet zien is dat ik een publieke persoonlijkheid heb. En voordat je het weet, is dat een vaststaand ding. Ja. Wat zei je tegen hem? Wat losstaat van je persoon. En dat wil ik niet. En ik heb toen besloten, ik ben Jesse. En of mensen mij nou leuk vinden, of mensen mij nou niet leuk vinden, of mensen op me gaan stemmen, of niet op me gaan stemmen. Het enige, en dat heb ik me al voorgenomen toen ik de politiek in ging, het enige dat ik kan verliezen, is mezelf. En dat wil ik nooit. Maar dat is ook, daar sluit ik nul compromis op. En wat ik mijn zoontje leer, en dat vind ik heel belangrijk, ik ben... Wat zei je tegen hem toen op de jouw papa. Maar dat zeg ik omdat ik wil dat zij, hij komt nu op een leeftijd, hij is 8, dat hij snapt wie ik ben, dat mensen om hem heen gaan praten over mij. Dus ik probeer hem te leren dat hij zich niks hoeft aan te trekken wat mensen van Jesse vinden. Ik ben zijn papa. Dat is het enige wat ertoe doet, het enige. Je zei, ik was de enige die openheid gaf over de vorige formatie. Ik wil een fragmentje terug laten horen nadat de formatie op migratie klapte. Nee, ik zei niet dat ik de enige was. Ik had in de evaluatie aangegeven dat ik het akkoord vond dat alle stukken openbaar gegeven zouden worden. Dat was wat ik had. Is het precies geformuleerd. Maar ik wil nu even luisteren naar dat momentje. Ja. Een heel moeilijk moment in jouw politieke leven. 2017, ja. GroenLinks stapt uit de formatie. Ja. Ik had graag gewild dat we een kabinet hadden gesloten, maar het is helaas niet gelukt. Ja, u durft niet, is het verhaal. Nou ja, uiteindelijk gaat het over de vraag, wat wil je wel of niet voor je rekening nemen? Mm-hmm. En voor ons was dat heel helder. We willen geen politieke vluchtelingen terugsturen. Dat is waar het de vorige keer op stuk is gelopen. En dat is waarvan we nu hebben gezegd, nou laten we, wat er geen andere partijen ook nog met elkaar wilden praten, laten we toch kijken of je tot elkaar kan komen. En dan zijn we gaan studeren met elkaar en wat voor juridische waarborgen kan je op papier zetten. Maar uiteindelijk gaat het niet over de juridische werkelijkheid, maar ook over de praktijk. Ja. Dan heb je er voldoende vertrouwen in dat vluchtelingen dan de opvang krijgen die ze verdienen. Ja. En dat is bij ons niet het geval en dan kunnen we dit ook niet steunen. Ja, maar u leek eerst nog wel uit te kunnen komen, toen we niet. Ik was aan het luisteren wie de interview met Remco Teulings. Remco Teulings, ja. Het was één vandaag. Ja. Het was een mooi gesprek. Maar wat mij nou al die jaren, ik heb dit toen ook in de tijd gezien, is bijgebleven. Waarom heeft dat thema van migratie in de jaren daarna eigenlijk politiek amper een rol meer gespeeld bij GroenLinks? Is dat zo? Ja, dat is zo. En sterker nog, in de afgelopen formatie heb je ook weer uit die uitgelekte notitie van die mevrouw Ollongren onder haar arm hield en die toen gefotografeerd is door een maat van het ANP, daar stond letterlijk, vorige keer zat het vast op allerlei deals in de EU. Die deals zijn er nooit gekomen. Wij zijn niet van plan dat op te spelen. Zouden het groot kunnen maken? Gaan we niet doen. Route Europa volgen. Waarom hebben jullie dat engagement met die migratie niet zo helder meer naar voren gebracht de afgelopen 4 jaar? Daar ben ik het niet mee eens. Dat hebben we wel degelijk gedaan. Wanneer? Bij voortduring. toen het ging over... hoe zeg je dat? Ik ben op een aantal momenten persoonlijk... toen het ging over een aantal kinderen die weer uitgezet moesten worden in Nederland... heb ik me persoonlijk voor ingespannen. Mijn collega Bram van Ooyek, die was woordvoerder de afgelopen jaren... toen het ging over de deal rondom de kinderen uit Griekenland... die moesten worden overgenomen, hebben wij ons daar ook in geroerd. Mijn collega Tineke Strik over de kampen in Libië bijvoorbeeld... en zijn we ook mee bezig geweest. Er is wel één ding waarvan ik... Er is gewoon ook iets niet bewaarheid geworden. En dat is dat het terugsturen van nieuwe deals sluiten... zoals dat met Turkije is gebeurd. En dat is eigenlijk niet gelukt de afgelopen jaren. En dat Europa steeds meer op een koers is gekomen... die past bij wat GroenLinks voorstaat. Namelijk dat je een onderscheid maakt tussen politieke vluchtelingen... en economische vluchtelingen. Dus er is wel, waar wij bang voor waren dat zou gebeuren... daarvan moet ik eerlijk zeggen, dat is niet gebeurd. Maar dat komt niet doordat het kabinet dat niet wilde. Dat kan omdat er in Europa geen draagvlak voor is. Maar iedereen denkt dan toch meteen... we weten dat het thema vluchtelingen is electoraal geen makkelijk thema. Er zijn heel principiële mensen die daarvoor zullen kiezen... maar heel veel mensen die dat ook iets hebben van... hou dat thema migratie ver weg... In hoeverre heeft dat geen rol gespeeld bij jou, of wel? Nee. Ik weet nog heel goed in 2015, toen was de migratiecrisis op zijn hoogst. Toen heb ik letterlijk gezegd, al kost dit stemmen, hier spreken we ons over uit. Hier hou ik me niet stil over. En ik heb me in die afgelopen jaren nooit stilgehouden over vluchtelingen. We hebben het daar altijd voor opgenomen. En dat zullen we ook blijven doen. Alleen er is wel echt, want dat is ook goed om terug te kijken. In 2017 waren wij wilden niet opnieuw dit soort deals. En wat dat betekende, is dat politieke vluchtelingen... dus mensen die op basis van het vluchtelingenverdrag recht hebben... om in Nederland te verblijven, dat die zouden worden teruggestuurd. En dat daar allerlei afspraken over zouden worden gemaakt... met zogenaamde derde landen. Met zogenaamde derde landen. Wat ik moet zeggen is dat het niet is gebeurd. En heb je er spijt van dat je toen naar uitgestapt bent? Als je eerlijk bent? Dat je toen uit de formatie op dit punt gestapt bent? Nee, niet dat ik er zo uitgestapt ben. Nee, waar ik spijt van heb, of als ik terugkijk naar die formatie... ze hebben het gewoon heel handig... Hoe zeg je dat? Het zou me nu niet gebeurd zijn. Met de ervaring die ik nu heb. Vertel. Ik was gewoon een onervaren onderhandelaar in 2017. Dus het is niet zozeer dat ik spijt heb of denk... oh, dat had ik toen maar ja gezegd of had ik toen maar... Ze hebben gewoon heel vakkundig ons naar een plek gedreven... waar ik helemaal niet wilde komen. En dat zou nu niet gebeurd zijn. En wie zijn ze? Dat waren het CDA en de VVD. Was dat Mark Rutte? Of? Mark Rutte en Buma. Ja. En wat was de rol van Buma? Hoe zeg je dat? Geen centimeter ruimte. Die wilden hier gewoon de boel dicht houden. En wij moesten maar slikken. En waar we niet in zijn geslaagd toen is om goed samen te werken met D66. Dus maar ik je heb zegt, over allerlei zaken... Ja? Dus als je zegt, heb je spijt van het besluit? Nee, als ik terugkijk, denk ik... ik had allerlei zaken anders moeten aanpakken toen. En dat heb ik niet gedaan. Dus ik had het beter maar kunnen doen. Maar spijt in de zin van Rutte, zeg je net... daar had je een hele goede band mee. Heb je het gevoel dat je in 2017 door Rutte... door buiten gelaten bent of door Buma? Nou, ik heb het gewoon niet buiten. Ik ga niet. Hoe zeg je dat? We gaan niet 3 uur met elkaar praten om anderen ergens de schuld van te geven. Ja. Laat ik bij mezelf houden. Wat ik heb fout gedaan is dat wat zij heel handig hebben gedaan is het alleen maar toespitsen op klimaat, op vluchtelingen, terwijl we over al die andere onderwerpen helemaal niet meer kwamen te spreken. Dus er waren 2 opdrachten toen de tijd. We zouden verder moeten werken op klimaat. En dat wil. Dus ik zou even heel praktisch, laat ik je gewoon meenemen. VVD en D66 zouden een stuk schrijven over migratie. En het CDA en wij over klimaat. Het CDA weigerde dat stuk over klimaat te schrijven. Maar de D66 en de VVD kwamen wel met een stuk over migratie. Nou, over dat stuk zijn we vervolgens verder gaan praten. En over klimaat is het nooit meer gegaan. Dat heb ik geaccepteerd. Dat zou ik nu nooit meer hebben geaccepteerd. Dat had ik nu al gezegd, jongens, wacht even. We gaan over 2 belangrijke onderwerpen spreken. Als we niet eens samen een stuk kunnen maken. Ja, dan ga ik ook niet over het... Was ik niet weg, hè? Waar we niet weggaan, had ik gezegd, dit gaat zo niet. Het klinkt een beetje als dat je gepiepeld bent in die formatie. Ja, gepiepeld. Wat ik zeg, en dat zeg ik, ik ben niet meer dezelfde als toen. Ik heb daar heel veel van geleerd. Maar kennelijk niet goed genoeg, want anders had je nu wel in de regering gezeten. Dat kan je ook weer niet zo makkelijk zeggen. Want? Het is, nou ja, omdat het niet is als je de ene keer... Dit was een hele andere situatie. Hierin werd geweigerd om met twee partijen... Nu wilden ze... Wij zijn niet weggegaan. Ze hebben gewoon gezegd, we gaan niet met jullie praten. Dat is een hele andere... Er is hier iets heel anders gebeurd. Omdat ze... Ik denk dat ze wel dachten... Als we met PvdA en GroenLinks gaan praten, dan komen we er wel uit. Maar ze hebben alles geprobeerd om GroenLinks in de regering te krijgen met D66. Maar wij hebben al voor de verkiezingen heb ik aangegeven dat wij graag met de PvdA wilden. Maar... Ik heb het na de verkiezingen meerdere malen gezegd. En wij, de PvdA en GroenLinks, hebben gezegd, we gaan hier samen in. En zij, wat je ziet, wat rechts dan probeert, dat doen ze altijd. Links mag alleen meedoen als het echt nodig is voor de minimale meerderheid. En wij wilden brede steun, ook in de Eerste Kamer. En we wilden samen met de PvdA, Lilianne Ploem en ik, ondertussen ook bouwen aan een hele sterke, brede linkse beweging. Nou, en elkaar niet uit elkaar laten spelen. Daar gaan we het zeker over hebben. Ik ben heel benieuwd naar die liefde voor de PvdA. heel veel liefde. Ja, nog even over die migratie. Ja. Ik vind het een hele interessante dat GroenLinks eigenlijk er tegenstander van is om deals te sluiten met herkomstlanden. Hè? Nee. Of dat is wel, dat wil je wel. Derde landen. Derde landen, dat wil je wel. Nee, we willen niet met derde landen afspraken maken. Dus bijvoorbeeld, dat is even derde landen. Dat betekent vluchtelingen uit Syrië sturen we terug naar Algerije. Ja. Wat we wel willen is afspraken maken met herkomstlanden. Sterker nog, Nederland doet dat niet. En de Europese Unie lukt het ook bijna niet. Landen die dat wel doen, dat zijn Spanje, Frankrijk, België, die maken bijvoorbeeld afspraken met Marokko. Waarom? Omdat er best veel migranten uit Marokko deze kant op komen, die op basis van het vluchtelingenverdrag geen recht hebben om hier te zijn. Ja. Nou, als je op basis van het vluchtelingenverdrag hier niet mag zijn, dan ben je een economische migrant. En dan moet je, als je hier niet mag zijn, moet je terug. Wat is het probleem met Nederland? Deze migranten wil Marokko niet terugnemen. Wat moet je daarvoor doen? Afspraken maken. Bijvoorbeeld over studentenvisa, over mensen die hier op een legale manier naartoe kunnen komen. En als je die afspraken maakt, dan is Marokko ook bereid, of Algerije, ik noem maar twee willekeurige landen, dan zijn die ook bereid om mensen die hier illegaal komen terug te nemen. Dat is de meest effectieve manier om te gaan met vluchtelingen of met migratiestromen die ongecontroleerd zijn. Okay. En waar de politiek zich voortdurend nu op richt, of het debat nog steeds heel veel over gaat, gaat eigenlijk over politieke vluchtelingen en afspraken maken met derde landen. En dat vind ik gewoon onverstandig. En ook hier is het dus weer, als je het hebt over precisie, herkomstlanden of derde landen en wat betekent het, heel precies zijn over wat het betekent. En ik vind dat zelf heel redelijk. Een thema waar je heel precies in geweest bent is de vrijheid van meningsuiting. Je boek in 2016 over de empathische samenleving schrijf je. Hoeveel mensen realiseren zich dat de vrijheid van meningsuiting pas waarde heeft als je die voor je tegenstander verdedigt? Als we tegenstellingen willen overbruggen, kunnen we niet zonder de vrijheid van meningsuiting. Ja. Sta je nog steeds helemaal achter die woorden? Dat is echt een hele goede vraag. Daar ben ik heel veel mee bezig de laatste tijd. Ik heb eerder namelijk ook een vrijdenkersruimte gemaakt, samen met Jonas Staal. Ja, nee, maar sta je nog steeds achter die woorden? Ja, nee, ik kom daar. Ja. Ik vind dat de vrijheid van meningsuiting is altijd absoluut. Maar als je ziet nu in het politieke debat, bijvoorbeeld hoe Forum zich gedraagt, dat heeft echt niks meer met vrijheid van meningsuiting te maken. Daar zit de grens aan. En als je de rechtsstaat aantast, en als je eigenlijk de democratische rechtsorde omver wil werpen, zoals ook Donald Trump zijn aanhangers dat hebben geprobeerd, dan maak je geen gebruik van je vrijheid van meningsuiting. Dan ben je aan het opruien en dat kan niet. Maar laat je die vrijheid van meningsuiting dan niet te veel over aan je kunt ze opponenten of liberalen of conservatieve of vrienden over. Laat je die vrijheid van... Want zij zijn heel absoluut voor die vrijheid van meningsuiting. Ja, ik vind dat als nu Kamerleden van Forum voor Democratie zeggen dat de coronamaatregelen zijn opgelegd door een regime wat ze niet erkennen, dan dat we in verzet moeten komen. Ja. Die woorden moet je niet onderschatten. Zeker. Het Capitool, dat is bestormd, dat is ook begonnen met al dit soort teksten. En als je gebruik gaat maken van enorme feitenvrijheid, als je leugens en verzinsels gaat verspreiden over het coronavirus, als je zegt het parlement die deze regels heeft. Het zijn allemaal vrijheidsbeperkende maatregelen. Maar die zijn vrijheid van meningsuiting. Ja, maar dat zeg ik. Ja? Maar als je dit soort dingen bezigt, dat is gevaarlijk. En die ruimte ga ik niet voor je verdedigen. Dus je bent toch kritischer gaan nadenken over die vrijheid van meningsuiting? Nee, ja. Ja, maar hoe zou je het dan zelf formuleren? Ja, dat is goed. Laat ik het zo zeggen. Ik ben er kritischer over geworden, omdat ik altijd dacht dat vrijheid van meningsuiting het beste en het mooiste naar boven haalt. Namelijk omdat je vrije geesten moet hebben. En je moet dingen zeggen, ook als ze schuren en als ze pijn doen. Want uiteindelijk maakt dat de samenleving beter. Maar dat gaat uit van een ideaal waarin uiteindelijk mensen zich wel aan de feiten houden en niet de rechtsstaat aantasten. Niet de rechtsstaat. En dat gebeurt nu wel. En als je de rechtsstaat aantast en de democratische rechtsorde omver wil werpen, dan vind je laten een uitgepad. Laten we even gaan luisteren naar een van jouw voorgangers als leiders van GroenLinks, Femke Halsema. Zij maakt zich namelijk heel hard voor vrijdenkers. En ik wil even een fragment van haar laten horen. Het is gewoon super persoonlijk en informeel en moederlijk. En dat ik waardeer dat gewoon enorm. Dat is echt niet vanzelfsprekend dat iemand dat doet. Lale Gül, auteur van het boek Ik ga leven. Ja. Ja, ik geef heel veel om haar. Maar ze staat voor mij ook model voor heel veel jonge meiden. Voor veel vrouwen die proberen vrij te zijn en proberen zich te emanciperen en hun eigen weg willen zoeken en daar te vaak in worden gehinderd. Dus ja, ik voel me daar heel sterk mee verbonden. Dit was Femke Halsema, die zich heel sterk met Lale Gül verbonden voelt. Heb jij datzelfde gevoel? Heb jij ook zoveel? Heb je het boek gelezen? Nee. Waarom niet? Omdat ik 3 kinderen heb. Maar dit is toch een heel belangrijk boek in onze politieke. Zeker. Nee, maar je vraagt me op de man af, waarom heb je het niet gelezen? Ik heb een hele stapel boeken liggen waar ik nog niet aan ben toegekomen. Dat is het. Ik kan het niet mooier, maar ik kan het niet mooier maken dan het is. Dus ik heb het nog niet gelezen. Heb je haar ontmoet of toenadering gezocht? Nee, ik heb haar nooit ontmoet. Maar als je, nee. Vind je het een issue voor jezelf om met haar in contact te komen? Het lijkt me wel interessant om met haar te spreken. En voor de goede orde, ik sta voor 100% achter de woorden die Femke hier spreekt. En dat haar vrijheid om te kunnen zeggen wat zij wil, dat die verdedigd moet worden. Waar staat Lale Gül voor jou voor? Voor opkomen wie je zelf bent en voor je eigen keuze staan. En is het iemand die een belangrijk rolmodel of voorbeeld is in ons huidige Nederland voor je? Ja, op die manier ben ik nooit zo met haar bezig geweest. Wat mij aangrijpt is dat zij uitkomt voor wie zij is en haar eigen keuzes maakt in het leven en schrijft. En dat zij om wat zij doet wordt bedreigd. En dat vind ik onacceptabel. Zijn er dingen waar je niet kan vinden? Wat zij zegt. Daarom zou ik eerst het boek moeten lezen. Nou, ik vraag het ook omdat je zegt dat je eigenlijk bij die vrijheid van meningsuiting zoveel meer verbinding moet leggen. En het misschien belangrijk is dat je daar naar kijkt. Nee, ik kijk, vrijheid van meningsuiting, dat is gewoon, dat is een recht. En dat zal ik altijd verdedigen. Waar ik net naar ging, dat was een heel ander. Dus als het gaat over Lale Gül, vind ik een volstrekt andere orde dan waar ik het net over had. En dat was Forum voor Democratie. Dat is namelijk het aantasten van de democratische rechtsorde. Mensen die misschien een mening hebben die mij niet aanstaat, of die ik kwetsend vind, of die pijnlijk is. Dat is nog iets anders dan die democratische rechtsorde keihard aanvallen en eigenlijk ondergraven. En daar maakte ik een verschil waarvan ik wat ik daar zie gebeuren, onder het mom van vrijheid van meningsuiting, of in een pandemie allerlei feiteloze onzin spuien. Dat vind ik van een volstrekt andere orde dan wat zij. Echt volstrekt. Maar goed, is het. Zij heeft nu veel supporters onder en veel mensen die haar bewonderen. Bijvoorbeeld Dylan Isilkus, de nieuwe minister van Justitie. Mm-hmm. Bente Becker van de VVD. Die hebben er zelfs gevraagd, wordt actief in de VVD. Vind jij dit ook niet iets van links? Dat ze mensen die zo proberen de vrijheidsstrijd in eigen kring te voeren. Dat je die meer naar GroenLinks moet trekken. Ja, ik ben er nooit mee bezig geweest. Of nooit niet nu mee bezig. Maar zou dat dan niet een opdracht... Hè, want je wil heel veel leren voor zeker. De komende jaren zijn? Nee, dat zou kunnen. Maar daar zou ik meer over na moeten denken en meer over moeten lezen. Nou ja, je schreef dus in 2016 het boek over de empathische samenleving. Ja, nee, dus maar je vraagt nu heel specifiek naar haar. Maar zij staat natuurlijk symbool. Hè? Zij is natuurlijk het symbool nu van de vrijdenker van dit moment. Staat nummer 1 of 2 op de top 60 CPM en boekenlijsten. Mag ik dan eens vragen, hoe sta je ook in het verlengde van deze discussie tegenover woke? Die hele woke discussie. Hoe bedoel je dat? Nou ja, er zijn verschillende invalshoeken. In juli 2021 werd in een interview in de Volkskrant... door een aantal academici bijvoorbeeld vrees uitgesproken... dat de academische vrijheid wordt bedreigd door een lichting woke-studenten... die soms op basis van één woord aannemen dat men woke is of juist niet. Ja. Dit zou bij docenten en studenten leiden tot zelfcensuur... en de academische vrijheid bedreigen. Dat is dus niet door een of ander buurtplaatje geschreven... maar door de Volkskrant. Hoe verontrustend vind je dat? Ja, ik vind... dit is een groot onderwerp en een ingewikkeld onderwerp. En ik heb hier ook met mijn eigen vrienden... onwijs veel discussies over. En je ziet dat rechtstreeks door overal doorheen... is iets te woke of niet te woke en wat doen we nu? En... Hoe sta jij erin? Daar kom ik. Ik vind het woke-debat iets heel positiefs hebben. Laat ik daar beginnen. En dat schuurt heel vaak, wat daar wordt gezegd. Maar het is goed omdat mensen die heel lang geen stem hebben gehad... of veel te weinig stem, zich nu vocaler uitspreken... en hun plek in het maatschappelijke debat opeisen en vinden. Het is ik zie dat ook als een emancipatiestrijd. En er is nog nooit een emancipatiestrijd geweest die prettig voelt of waar het altijd lekker is. Dus ja, dat schuurt wel eens. En zeker voor zoals wij hier allebei zitten. Ik ben half Marokkaans, maar we zijn allebei twee witte mannen. Ja. En met enorm privilege. En dan is het sowieso kan het sowieso al heel schurend voor je voelen. Maar daarom is het wel goed, vind ik, dat er veel meer bewustwording is over... heb je het over blank of heb je het over wit, over ons slavernijverleden, over heel veel andere zaken, vind ik heel goed. Maar dan waar ik het moeilijker vind... iemand beoordelen alleen op het gebruik van één begrip... of iemand zeggen, nu doe je niet meer mee, of wat betekent dat... dat vind ik niet goed. Omdat je daarmee het gesprek beëindigt. Nee, maar het gaat mij erom. Ik had jou met jou ook een lang gesprek willen voeren over racisme en uitsluiting. Uh-huh. Probleem wat maar nooit overgaat. Er werd 50 jaar geleden al onderzoek naar uitzendbureaus gedaan. Maar woke, ik heb het nu heel specifiek, dan preciezer. Hè? Je zegt, ik ben een man van de feiten. Dit kan ook de wetenschap aantasten. Bijvoorbeeld aan de UvA, de Universiteit van Amsterdam... zijn er signalen, Universiteit van Leiden... dat ermee opgepast moet worden. Heb je dat debat gevolgd? Jawel. Dat die academische vrijheid niet in gevaar komt... in de zin van dat mensen zelfcensuur gaan betrachten. Ja, maar dat moet je nooit doen. Dat moet je nooit doen. Nee, je moet, zeker als het gaat over in de wetenschap... Daar moet je, daar moet je de wetenschappelijke normen hoog houden. Maar dat je daar ook discussie, dat ook het woke-debat daar een rol speelt, dat lijkt me allemaal heel goed. Maar zelfcensuur lijkt me sowieso is altijd een slecht idee. Omdat uiteindelijk de feiten daar centraal moeten staan. Maar waar het vaak over gaat, en zeker ook binnen links-progressieve kringen, ook daar ook heel vaak mensen zeggen, ja, het is allemaal veel te woke. Woke is een soort van scheldwoord geworden. Terwijl ik het zie als een belangrijke stap in de emancipatie. In een emancipatiebeweging. Iets waar ik achter kan staan. Schuurt het? Ja, ik vind het vaak schuren. Daar komt... De empathische samenleving, daar moet je je in kunnen verplaatsen. Want het heeft misschien geen betrekking op mij. Maar is voor anderen wellicht heel belangrijk. En het verruimt je geest en het verruimt je blik. Alleen je moet altijd het gesprek proberen open te houden met elkaar. En daar waar het ertoe leidt dat omdat je iets verkeerd zegt... of omdat je niet precies het goede begrip gebruikt, dat het dan stopt... daar geloof ik niet in. Nou, het is heel duidelijk dat je hier van zegt... dit is een emancipatiebeweging. Je hebt ook gezegd van... je moet daar Ja, in allerlei discussies moet je geen feiten wegstoppen. Nou was er deze week weer een relletje met een Amsterdamse GroenLinks-wethouder die de waarheid niet wilde horen. Groot Wassink heet hij. Over homohaat uit islamitische kring. Ja, dat was in het nieuws. En hij wilde dat rapport in het reces naar buiten brengen. Hij wilde het niet naar buiten brengen. Toen jij dat las, heb je toen de telefoon gepakt en tegen meneer Groot Wassink gezegd van ja, dit kan natuurlijk niet. Nee. Want je bent toch voor die transparantie? Ja, maar ik ga niet een wethouder bellen als ik er nieuws over heb geleden. Partijgenoot? Ja, maar ik ben partijleider ben fractievoorzitter van GroenLinks. Maar nou, dit is niet de minste. Dit is de fractieleider van Amsterdam. Het is de wethouder in Amsterdam. Maar zo werkt het niet. Ik ga niet bellen en dan zeggen, nu moet je dit of nu moet je dat. Ik zal hem binnenkort vastspreken. Misschien moeten we er eens naartoe dat in plaats van als er een bericht in de krant staat zeggen, wat ga je iemand zeggen? Dan is het niet het eerste, wat ga je hem vragen? Zeg ik, hoi Rutger, hoe gaat het met je? Ik hoop dat je fijne dagen hebt gehad. Goh, ik las dit. Zou je me misschien iets meer achtergrond en duiding kunnen geven over wat dit betekent? Klopt dat? Of hoe zit dat? Ik weet niet hoe het zit. En dat zal ik eerst aan hem moeten vragen. Als je vraagt, heb je dat al gedaan? Nee, dat heb ik niet gedaan, want ik heb hem nog niet gesproken. Waarom heb je hem niet gesproken? Nou, dan zal ik zeggen dat ik op vakantie ben. Nou, het is in ieder geval, je gaat het op een chique manier met hem bespreken. Nee, maar niet chique, ja. Maar ik meen het wel. Het doet er toe, omdat er worden allerlei zaken opgeschreven. Ik zeg niet dat het niet waar is, ik weet het niet. Maar in plaats van als er iets wordt beweerd op Twitter, of in dit geval een krant, of wat er ook gebeurt, vraag is iemand in plaats van te zeggen het is niet goed. Ik wilde nog heel kort luisteren naar Annalena Baerbock. Van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland. Die het enorm opneemt voor de journalistiek en de persvrijheid. En ik wil even haar aan het woord horen. Zij is geweldig. Here in Germany, where I live, representatives of the public broadcasting company were violently attacked, in some cases even physically, by militant demonstrators against the corona measures. Needless to say, this is unacceptable and independent reporting must be safeguarded at all times. It is precisely to guarantee the continued existence of independent reporting that we support a strong and independent public broadcaster. Nou, het is duidelijk. De Groenen in Duitsland, midden in de campagne. Annalena Baerbock neemt het op voor de vrije journalistiek. Ja. Maakt daar ook een statement van. En welke partij doet dat nou in Nederland ook? Dat is weer Dylan Jezielgos van de VVD, de nieuwe minister van Justitie. Hebben jullie je daar ook al heel hard voor gemaakt? Ja, zeker. En dat Vertel, was mijn collega. Dat vind ik echt heel interessant. Corinne heeft dat. Corinne Ellemeet. Die heeft dat persoonlijk gedaan. Ik heb mijzelf ook regelmatig uitgesproken tegen het geweld. Tegen journalisten. Want laat me helder zijn. Want dat maakt die cirkel ook weer rond. Ja. Als je begon over de vrijheid van meningsuiting. En ik dacht altijd, er kan nooit iets gezegd worden wat gevaarlijk is. Of ik had daar een heel positief beeld bij. Wat je nu ziet, dat is de wijze waarop er wordt gesproken over de mainstream media. Dat brengt journalisten in gevaar. En als er niet eens meer verslag kan worden gedaan van een demonstratie zonder dat je beveiliging bij je hebt, dan gaat er iets heel goed mis. Of als misdaadjournalist dat je zo zwaar beveiligd moet worden omdat je anders wordt omgelegd. Dat zet onze democratische rechtsorde onder druk. Want journalisten zijn een onderdeel van die democratie. Dus die jullie zijn echt van plan op dat soort thema's uit te werken. Dat doe je al. Dat doen we al. Omdat dat bedoel ik met het beschermen van die democratische rechtsorde. Ik zie dat we onder het mom van het vrije woord, dat voor mij niet het vrije woord is, dat er gebruik gemaakt van ophitsing en dat er mensen verdacht worden gemaakt, journalisten in dit geval, die daardoor niet meer vrij hun werk kunnen doen. En dat is echt onacceptabel. En ik vind dat die grens veel harder moet worden getrokken. Zowel door journalisten nog zelf met wie er aan het woord komen, als in de Tweede Kamer. Want de bagger die daar kan worden uitgesproken, of het nou gaat over de holocaust. En moeten de straffen daar harder voor worden? Of het nou gaat over de holocaust of over het opzetten tegen journalisten. Dat moeten we niet accepteren. En of straffen harder moeten worden, daar zou het populaire antwoord nu zijn dat ik zeg, ja, tuurlijk, kan niet hoog genoeg zijn. Ik wil dat ze zo afschrikwekkend mogelijk zijn. Het is een combinatie van hoge straffen, maar vooral überhaupt dat ze worden gestraft. En dat bedoel je ook voor de holocaust, hoorde ik je net zeggen. Je noemde het woord holocaust. Nee, ik dacht dat je dit vroeg over, ja. Over als het gaat over het geweld tegen journalisten. Ja. Nou, graag wil ik je in het volgende uur verder praten met Jesse Klaver. En dan wil ik natuurlijk weten hoe hij denkt over de linkse samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Blijf luisteren. Ja, tot zover uur 2 van deze 3 uur durende ontmoeting tussen Leonard Ornstein en Jesse Klaver. 2/3 zit er alweer op. We gaan horen of er nieuws is en luisteren naar de ster. En straks direct na 9 zijn we dan weer terug. 10. Ja, want zover is het al. Luisteraars, u kunt ook reageren nog. Ik zal straks 2 reacties geven. Marathoninterview@vpro.nl is het mailadres. Twitteren naar #marathoninterview. Tot dadelijk. Ster. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals de Sens verzorgingsproducten. Nu vanaf 1 euro. Plein.nl. Thuis in verzorging. Zondagavond bij Human in Argos Media Logica, de terugkeer van de wolf in Nederland. Hebben we hier te maken met een gevaarlijke indringer? Of is dat slechts beeldvorming? En hoe konden de emoties zo hoog oplopen dat een wolf is doodgeschoten? Argos Media Logica, zondagavond bij Human om 9:55 op NPO 2. NPO Radio 1. 10 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de ontruiming van een illegaal feest in Rijswijk in Gelderland heeft de politie vanmiddag 12 voertuigen in beslag genomen. Daarop stonden onder meer aggregaten en geluidsapparatuur. Ook zijn zeker 3 mensen aangehouden. Het feest begon gisteren aan het eind van de avond en was in een leegstaande fabriek. Er waren honderden bezoekers uit binnen- en buitenland. Vanmiddag besloot de politie het feest in Rijswijk te beëindigen. Eerder lukte volgens de burgemeester niet, onder andere omdat er te weinig agenten beschikbaar waren. Het trainingskamp van Feyenoord in Spanje gaat niet door vanwege een aantal coronagevallen. Binnen de staf en selectie zijn meerdere mensen positief getest. Om wie het gaat is niet bekend. De Rotterdamse club zou maandag afreizen naar Zuid-Spanje. Feyenoord vindt het onverantwoord om het kamp door te laten gaan vanwege het risico op meer besmettingen en een mogelijke quarantaineplicht die dat tot gevolg zou hebben. Kinderen van 6 jaar en ouder moeten in Frankrijk vanaf maandag verplicht een mondkapje op in het openbaar vervoer. Tot nu toe gold die regel voor kinderen vanaf 11 jaar. Verder wordt het verboden om tijdens binnenlandse treinreizen te eten of te drinken. Gisteren werden in heel Frankrijk ruim 230.000 positieve coronatests geregistreerd. Het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. In het Belgische onderzoekscentrum op Antarctica is ruim de helft van de personeelsleden besmet. Het coronavirus gaat er sinds half december rond en is vermoedelijk binnengekomen toen een nieuw team arriveerde. 16 van de 25 medewerkers zijn positief getest. Ze hebben milde klachten. Volgens de projectleider heeft het weinig gevolgen voor het onderzoekswerk. Het weer, de bewolking neemt toe en rond middernacht valt er vanuit het westen wat regen. Het wordt vannacht niet kouder dan 1 graad of 10. Morgen in de middag droog en zo'n 12 graden. In de avond flinke buien met kans op onweer en windstoten. Dit was het NOS Journaal. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je huishouden snel bij je thuis. Met bovendien schitterend veel voordeel, zoals alle Robijn, Sun en Neutraal. Nu tot 60% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. NPO Radio 1. VPRO. Het marathoninterview. Welkom terug bij VPRO's Marathon Interview. Leonard Ornstein in gesprek met Jesse Klaver. Een heerlijke ontmoeting tot nu toe. Het ging het afgelopen uur voor een belangrijk deel over klimaat. Het grote issue van GroenLinks. Vind je het niet fantastisch? Vroeg interviewer Leonard. 35 miljard in een klimaatfonds. Wat het nieuwe kabinet nu volgens het regeerakkoord gaat doen. De reactie van Klaver is ronduit wantrouwend. Dat zegt niets. Veel geld hebben wil nog niet zeggen dat je smaak hebt. Leonard hoorden we zeggen, ik wil veel bespreken, maar corona graag overslaan. Toch ging het even over corona. We hebben heel veel geld uitgegeven in de afgelopen coronatijd. Terecht, zegt Klaver, want er is sprake van een noodtoestand. Maar klimaatverandering is ook een noodtoestand. Dat noem ik de tragedie van de horizon, aldus Klaver. Er moeten zeer drastische maatregelen worden genomen. Meer dan de halveren van de veestapel bijvoorbeeld. Het ging even over die uitgelekte notitie van Ollongren, waar het bleek dat Klaver water bij de wijn wilde doen bij principiële kwesties. Klaver blijkt daar geen spijt van te hebben. Het enige dat ik kan verliezen is mezelf en dat wil ik altijd voorkomen. Het ging over de formatie van 2017. Had hij spijt van het afhaken? We hoorden de details. Ons werd nog beloofd Lilianne Ploemen en de liefde voor de Partij van de Arbeid. Daar gaat Leonard Ornstein nog terugkomen. Ik geef twee reacties. Naar aanleiding van waar het ging over instituten die uitsluiten, reageert Birgit Rozeboom, Jesse Klaver. Het sluit het krijgen van een hypotheek uit na je studie. Het fenomeen studielening. Want studielening is ook een instituut dat uitsluit. Tegen jouw beloftes in. En het sluit onvermogenden die het lenen voor een studie niet aandurven uit. En Erik Evers die schrijft, mist Jesse ook een overall visie op de ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij? We staan voor enorme problemen waar ongetwijfeld zeer interessante kansen liggen. Mist hij verder ook een visionair op dit gebied die continu de regering, parlement en maatschappij mee kan nemen door relevante centrale waarden uit te dragen? Kortom, deze Erik Evers die wil de visie die bij Rutte kennelijk ontbreekt. Wat is het antwoord van Jesse Klaver, het grote denken? Leonard Ornstein, Jesse Klaver, het laatste uur van dit marathoninterview. Er is een heel mooi nummer van John Lennon. Wat jij gevraagd hebt of we dat een stukje van kunnen laten horen. Ja. Het is een prachtig nummer uit de jaren 60. Het is de tijd, de verbeelding aan de macht. Ja. En jij hebt gevraagd om dit nummer, waarom? Nou, Jij vroeg mij in de voorbereiding op dit gesprek... wat zijn nou in je leven belangrijke nummers geweest? En er zijn er een aantal, dus bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen. Maar omdat dit heel erg gaat ook over drijfveren en waar kom je vandaan. Dit nummer is voor mij heel erg belangrijk geweest toen ik in mijn adolescentenjaren, puberjaren... toen ik ook mensen tegenover me had, zoals jij vanavond een paar keer... die zei, ja, maar is dat wel realistisch? Of hoe werkt dat nou? Dat ik allemaal idealen had, of toen ontwikkelde... over hoe ik vind dat de wereld zou moeten werken. Dat ik geloof dat een samenleving waar racisme is... dat niet de samenleving is waar je genoegen mee moet nemen. Dat je dat moet uitbannen. En een economie waarin mensen worden uitgebuit... en het klimaat wordt vervuild, het milieu wordt vervuild... dat geen goed werkende economie is. En dat we dat dus moeten veranderen. En er werd er heel vaak gezegd... ach, ja, maar dat kan je allemaal wel willen. Maar zo werkt het niet. En... Dat stukje hoorden we nu net niet. En dan zingt John Lennon heel mooi... You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. And I hope someday you'll join us and the world will live as one. En dat heeft mij altijd... de power gegeven klinkt een beetje groot... maar dat is voor mij altijd belangrijk geweest. Want dat zie je wel. Laat je nooit vertellen dat je een idealist bent. Dat iets niet realistisch is of dat iets niet kan. Laat je dat nooit vertellen. Dat is wat dit nummer voor mij spreekt. Omdat alles wat... nu misschien niet, vandaag niet realistisch lijkt... kan het morgen wel zijn. En jij bent dus een dreamer. Nee, ja, ik weet niet of ik een dreamer ben... maar ik probeer verder te kijken. En als je het hebt over het gebrek aan visie... wat er is in de politiek... dat komt omdat er altijd maar wordt gezegd... dat is niet realistisch, ja. Of nu moet je verder kijken. En wat we juist nodig hebben... is een visie voor de toekomst. Ja, maar is dat... Dat zeg je en dat zal heel veel mensen aanspreken. Dat je droomt, dat je idealen hebt, dat je vooruit wil. Maar is het niet een beetje te tragiek dat je dan de machtskant vergeet? En ja, GroenLinks is een partij die al 32 jaar bestaat... en nog nooit heeft geregeerd. Daar zullen heel veel mensen heel blij mee zijn... maar ook heel veel kiezers heel treurig over zijn. Waarom lukt het die partij maar niet? Heb jij zelf ook die Willetsoermacht? Tuurlijk. Dat zeggen de Duitsers. Ja. Maar waarom lukt het niet? Ja, kijk. Nog één ding over... Ik kom hierop, hè, waarom het niet lukt. Ja, ja. Maar als je het hebt over het anders durven denken... dat is wel waar GroenLinks voor staat. En... uiteindelijk vind ik dat we niet alleen dat we echt moeten durven kijken naar structurele veranderingen van hoe ons systeem werkt. Even als ik één voorbeeld mag geven, en dan kom ik erop waarom het tot nu toe niet is gelukt. Er wordt nu gedaan alsof er een heel links regeerakkoord ligt, want er wordt heel veel geld uitgegeven: heel veel geld voor klimaat, heel veel geld voor onderwijs, voor kinderopvang. Maar neem nou kinderopvang. Ik ben hartstikke blij dat daar meer geld naartoe gaat en dat dat bijna gratis wordt voor iedereen. Ja. Dat is hartstikke mooi. Maar het moment dat je niet het systeem verandert, wat daaronder zit... namelijk dat gewoon allerlei marktpartijen dit kunnen aanbieden... dan gaan wij als belastingbetaler heel veel geld betalen... aan allerlei hedge funds uit het buitenland. En die gaan heel veel geld verdienen over onze ruggen, zou ik willen zeggen. Hetzelfde geldt voor het onderwijs. Dus als je heel veel geld nu stopt in de publieke zaak, in de overheid... dan gaat er heel veel geld naar private winsten. Dat is waarom Jesse Klaver, ik heb met 7 kinderen heel veel geld betaald aan kinderopvang... die in allerlei handen terecht is gekomen, waarvan ik me dat ook gevraagd heb. De toeslagenaffaire gaat me voor heel veel mensen enorm aan het hart. Ja. Heb ik me overigens ook verbaasd dat GroenLinks daar... niet een campagne-issue van gemaakt heeft... maar dat dat erg bij de SP heeft gelegen. Maar wat ik meer interessant vind, is te vragen van... ja, hoe komt het nou elke keer dat je... Je hebt op een gegeven moment gezegd... we doen niet meer mee aan de scorebordpolitiek. Mm-hmm. We stemmen niet meer tegen begrotingen. Ja. Heb je daar bijvoorbeeld om te proberen om in die macht te komen... heb je daar achteraf spijt van? Maar dat denk, jullie dat gedaan? Denk je dat ik dat heb gezegd om in de macht te komen? Nou ja, zo is het wel op heel veel mensen overgekomen. Ja, maar dat is soms we hadden het net... De valkuil? Soms de tragiek. Kijk, ik vertelde net dat je... Dit was 2019, hè? Dat was het moment... Zeker, over, ja. En toen had ik het over scorebordpolitiek in het parlement. En wat ik eigenlijk probeerde te zeggen is... we zijn wel zoveel bezig in het parlement met beeldvorming... dat we soms vergeten het inhoudelijke gesprek met elkaar te voeren. En dat het enige wat relevant is... haalt de oppositie iets binnen? Kan ik zeggen, ik heb dit geregeld? Of kan de coalitie dat zeggen en kan je een mijlpaal slaan? Hè? Kan je een vlaggetje slaan? Ik haal er altijd het voorbeeld bij. Ik geloof dat het het herfstakkoord was. Toen zat ik met Alexander Pechtold, die was toen. Zaten we op het ministerie van Financiën. Wij zaten ergens bij een gesprek en hij eiste een half miljard voor onderwijs. En toen kwam Jet Bussemaker, was toen minister van Onderwijs. En die werd erbij gehaald door Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën. Om te zeggen dat geld niet weggezet kregen in één jaar. En het boeide niet. Het moest er gewoon heen, want we zijn een onderwijspartij. Dus moet er geld bij. En dat is me eigenlijk altijd bijgebleven. En dat is hoe Den Haag te vaak werkt. Wij eisen iets, dat krijgen we binnen. En dan gaan we akkoord. Als het niks te maken heeft met het oplossen van het probleem. Nou, met name de Partij van de Arbeid was heel boos dat jullie toen voor die onderwijsbegroting, hè, jullie nieuwe vrienden. Usher met name was daar heel verdrietig over. Maar als je het hebt over waarom heb ik dat gezegd? Want je zei, goh, dat was om in de macht. Dat was het niet. Wat ik daar probeerde te doen is, ik zei, ik wilde een andere, laat ik het zeggen, misschien moeten we de bestuurscultuur doorbreken. Misschien moeten we als Tweede Kamer, misschien had ik wel die woorden moeten gebruiken, op een andere manier met elkaar samenwerken. Waarin het er niet over gaat wie wint er of wie verliest er. Maar kunnen we samen iets tot stand brengen? In politiek, het regeerakkoord was gepresenteerd. Wat was een vrij centrale vraag, die zowel in het parlement centraal stond als in allerlei actualiteitenrubrieken en talkshowtafels. Wie heeft er gewonnen? De vraag daar wil je vanaf. De vraag werd niet, welke partij heeft het meeste binnengehaald? Terwijl ik me afvroeg, oké, er zijn 40.000 daklozen in Nederland. Dat aantal is verdubbeld de afgelopen 10 jaar onder Rutte. Wat wordt er nu in dit akkoord gedaan om die dakloosheid terug te dringen? Ja, dat is dus het probleem. Ja, dat is wat ik toen adresseerde. En dat is een diep geworteld gevoel over hoe de politiek werkt, of eigenlijk niet werkt. En wat ik toen zei, daar sta ik nog steeds achter. Ik heb toen ook nog iets anders gezegd. Wij stemmen nu voor begrotingen. Daar was inderdaad Lodewijk en de PvdA waren daar toen niet blij mee. Want we werkten toen eigenlijk niet goed genoeg met elkaar samen. Zij voelden zich overvallen, wij voelden dat op andere momenten. Maar uiteindelijk waar ik naartoe wil, en nog steeds, ik heb toen niet gezegd, wij stemmen nooit meer ergens tegen. Maar als iets goed is, dan gaan we niet iets zoeken om er maar tegen te kunnen zijn. Ja, maar is dat niet een beetje een toch enigszins naïeve idee over de macht? Hè? Je zei, ik ben een redelijk goed vriend met Mark Rutte. Nee, ik heb niet gezegd dat ik goed redelijk, ik kan goed. Het goed met hem vinden. Ja, maar dat is nou bij uitstek natuurlijk een politicus die, denk ik, heel weinig cadeau zal geven. Die een heel scherpe onderhandelaar is en daar heel goed van weet van, ja, dit kan ik nou wel net niet of wel realiseren. En heb je achteraf niet het idee dat jullie daar iets te naïef in zijn geweest? Omdat politiek is nou eenmaal scorebord politiek. Dat zeg ik niet omdat ik dat leuk vind, want ik ben ook voor politiek van de lange afstand, die het op lange termijn. Maar dat fenomeen doorbreken is iets wat in de hele wereld op het ogenblik niet lukt. Maar als ik niet meer de ambitie. De ochtend dat ik wakker word en niet meer geloof dat ik dat kan veranderen en de manier waarop politiek werkt kan veranderen, dan kap ik ermee. Omdat als we dat niet doen, dan verandert er geen bal. En je kan zeggen, is dat naïef? Of ik probeer dingen anders te doen dan hoe het nu gaat. En ik ben inderdaad heel anders dan Mark Rutte. En als je Mark Rutte wil, dan moet je op hem stemmen. Want hij heeft een bepaalde manier van werken. En ik denk dat die manier niet het beste in onze democratie naar boven haalt. Dat het niet het beste naar boven haalt in de plannen die de politiek maakt. Ik geloof niet dat we op deze manier echt Nederland beter kunnen maken. En wat ik zeg, 40.000 mensen zonder woning. Die dakloos zijn. Moet je voorstellen, dat zijn niet mensen, dat zijn niet junkies of zo. Hè? Die op straat. Nee, dat zijn mensen die bijvoorbeeld zijn gaan scheiden en geen huis kunnen vinden. Die gewoon een baan hebben, maar die in een auto moeten leven. Ik vind dat onacceptabel. En we komen er niet toe om daar tot oplossingen te komen, omdat politiek veel te veel met zichzelf bezig is. En omdat er een te grote waardering is voor politieke handigheid. Ja, en als iemand die dus heeft, een premier, die heeft gelogen dit voorjaar over wat hij over Pieter Omtzigt heeft gezegd. Dat is een vraag, bijna een retorische vraag, maar is het dan knap dat hij weer premier wordt? Daar mag ik als droevig journalist geen antwoord op geven. Of is het droevig? Nee, maar ik stel de vraag niet om hem nu te beantwoorden, maar om hem te laten hangen. En we hebben op de een of andere manier wordt slecht politiek gedrag geduid als zo, echt knap gespeeld. politiek is geen wedstrijd. En dat is... Ja, politiek is wel de waan van de dag. Dat zou het niet moeten zijn, en Leonard. Het zit gevangen in de waan maar van de dag. Dat zou het niet moeten zijn. Ja, maar en daar maken overigens de media ook onderdeel van. Maar ik had het idee dat je dat wilde doorbreken. Dat je ook meer naar de lange termijnen wilde kijken. Dat je niet alleen maar de korte termijnen, de bal het werk wilde doen. Maar kan dat? Ja, wat ik zei, ik geloof het in ieder geval. Ik zie het als mijn opdracht om daaraan te werken. Ik ben even nu zijn naam kwijt. Edouard Louis, volgens mij, ze hebben mijn vader vermoord. Hij heeft de Franse schrijver, een prachtig boek heeft hij geschreven. Hij is zelf, hij komt uit Normandië, een dorpje in Normandië. Hij is zelf homoseksueel. Zijn vader accepteerde dat volstrekt niet in arbeider. Hij is teruggegaan en eigenlijk beschrijft hij in dat boek hoe de staat zijn vader stuk heeft gemaakt. En een van de zinnen die mij het meeste daarin in de stukjes die mij is bijgebleven, dat hij zei: wat politiek doet, dat doet, de besluiten die de politiek neemt, die doen er toe. Vooral aan mensen aan de onderkant van de samenleving. En voor hen is politiek geen spel. En te vaak in de manier waarop er over politiek wordt gepraat, ik doe het zelf ook, wordt het politieke spel. Wordt er te veel als een spel over gesproken. En dat vind jij ook heel leuk. Ik vind het fantastisch. Maar het grote gevaar is dat je het te leuk vindt en dat het spel belangrijker wordt dan de knikkers. Want uiteindelijk zijn de besluiten die wij nemen hebben enorme invloed op het leven van mensen. En ik wil dat weer meer terugbrengen. En ik wil dat het weer meer gaat over, wat ik zeg, de inhoud en de structurele problemen. En niet alleen maar paracetamolletjes geven aan de samenleving, maar structurele problemen oplossen. Ja, ik hoorde Edouard Louis noemen. Ik dacht, prachtige politicus. Ik werk zelf trouwens ook nog bij een boekenprogramma, Brommer op Zee, van de VPRO. Ja. Poëzie terug in de politiek. Ja, wat willen we nog meer? Maar dat zie je ook maar heel weinig gebeuren. Je ziet maar heel weinig de verbindingen met schrijvers, met intellectuelen liggen. Heb je daar ambities in? Wordt Edouard Louis een spreker op het volgende GroenLinks-congres? Oh, dat zou kunnen. Nou, kijk, ik heb ooit Piketty naar Nederland, ook een Fransman, naar Nederland gehaald. En ik denk dat het heel belangrijk is om je als politiek breed te laten, breed te informeren en te engageren. En dat zit trouwens niet alleen bij intellectuelen, zou ik zeggen, of bij kunstenaars. Die wijsheid die je bij hen kan halen, die kan je ook halen door in willekeurige Nederlandse wijken rond te lopen en echt met mensen het gesprek aan te gaan. Dus ik was nog niet zo lang geleden was ik in Moerwijk om met mensen te spreken over waarom de vaccinatiegraad staat 30%. Moerwijk is een wijk in Den Haag. Ik woon daar niet zo heel ver vandaan. En de vaccinatiegraad in mijn wijk is rond de 70% en daar is het 35%. We zouden niet over corona gaan praten. Nee, sorry. Nee. Ik weet maar ik wilde daar gaan praten met mensen om iets te snappen. Waarom ze wantrouwend zijn. En als je dan met mensen gaat praten, dat haal je niet uit boeken. Dat haal je wel als je met hen spreekt. Waarom vertrouwt u de overheid niet als ze zeggen dat deze prik goed is voor uw gezondheid? Ja. Wanneer dit is dezelfde overheid die mijn kinderen heeft afgepakt. Het is dezelfde overheid die mij in de schulden heeft geduwd vanwege de toeslagen. Ik vertrouw helemaal niemand meer. Dus wijsheid en verbindingen moet je aangaan als politicus, met intellectuelen, met kunstenaars en met de mensen die de meeste impact hebben. Of die het meeste voelen bij de besluiten die jij neemt. Daarom wilde ik het even heel reëel hebben over het leenstelsel wat jullie in der tijd gesteund hebben, dat nu, en daar zijn waarschijnlijk veel mensen blij om, wordt afgeschaft. Beschouw je dat als een pijnlijke fout, dat je daar in de tijd mee akkoord bent gegaan? Een inschattingsfout. Vertel. Kijk, eerst iets over mezelf vertellen. Toen ik studeerde, ben ik extra gaan lenen. Heb ik op een spaarrekening gezet. Want ik dacht, ik kan nooit van mijn leven meer zo goedkoop lenen. Toen wij hiermee bezig waren met dit leenstelsel, met het nieuwe leenstelsel, was ik bang dat mensen te veel zouden gaan lenen. Omdat het was zo goedkoop om te lenen. En als je, ik geloof, meer dan 40.000 euro zou gaan lenen, het zou ook nog een gedeelte worden kwijtgescholden. De voorwaarden waren zo riant dat ik bang was dat mensen dachten, wow, dit is een hartstikke goede investeringskans. Ik heb één ding onderschat. En dat is namelijk de druk die dit op mensen legt. De druk om te moeten presteren. De druk om dit terug te moeten betalen. De druk van, wat voor molensteen heb ik om mijn nek hangen. Wat die mevrouw net zei, hè? Die vraagsteller. Ja, zeker. Die een vraag stelde aan dit programma. Dus, en dat heb ik echt, dat heb ik onderschat. Dus de schrijver van het boekje De Mythe van het Economisme. Waarin heeft heel economistisch gedacht, nou, dit is een hartstikke goede regeling. Je kan super makkelijk lenen. De voorwaarden verbeteren ten opzichte van het vorige stelsel. Dus de leencapaciteit, ook als je een huis wil kopen, blijft hetzelfde, want dat verandert allemaal niet. Veel te economistisch bekeken. Omdat de druk die dit op jonge mensen legt, in een toch al tijd waarin het heel moeilijk is, dat heb ik echt onderschat. Dus dat is gewoon een fout geweest. Ja. Dus had Sini Özdeel, die met veel gedoe uit de fractie van GroenLinks vertrokken is, toch niet gelijk achteraf. Ja, maar hij was echt scherp tegenstander van dat leenstelsel. Ja. Ja. Moet je het gesprek niet weer eens met hem aangaan? Ja, of met wie ik nou op welk moment ga spreken. Of hij is de fractie verlaten en ik weet niet. Misschien komt dat gesprek ooit nog wel eens. Maar het wel laat gelijk. Laat ik het zeggen dat zijn vertrek uit de fractie maar beperkt te maken had met dit onderwerp. Maar als hij was daar een tegenstander van. Dus dan hoor ik ook zeggen, ja, daar had hij gelijk in. Maar het was ook in die tijd zelf had ik er zelf grote twijfels bij. En waren we bezig om te kijken op wat voor manier, wat voor alternatief systeem zou er nou moeten komen om ervoor te zorgen dat we dit eruit halen. Want dit heeft te veel druk op jonge mensen gezet en dat is verkeerd geweest. Nou ja, we hoeven er niet op in te gaan, waarom jullie dan in de tijd wel akkoord zijn gegaan. Kun je dat in één zin zeggen? Ja, eigenlijk heel makkelijk. Omdat tekentafeltechnisch gesproken dachten we, als je hoger opgeleid bent, ga je meer verdienen. En alles wat we betalen voor het hoger onderwijs wordt door iedereen betaald. Dus de slager betaalt of de bakker betaalt voor de advocaat. Dan is het wel eerlijk als je hebt gestudeerd en meer gaat verdienen. Profijtbeginsel. Als ik het in één zin zou moeten, of in één de profijtbeginsel. Het profijtbeginsel. Ooit beroemd van een andere politieke partij, maar die bestaat al lang niet meer. DS70. alles hebben jullie geprobeerd om te regeren. Voor de verkiezingen, zo schreef Tom Jan Meijers in NRC in een column, eindejaarscolumn. Corine Ellemeet ging naar Edith Schippers, hè, de vertrouweling van Mark Rutte. Jullie spraken met Sophie Hermans, met Eelco Heijnen, toen de ambtelijk secretaris, inmiddels ook Kamerlid. Je ging jezelf eten met Mark Rutte, klopt dat? Ja, maar dat los van de wel of niet formeren, probeer je elkaar toch af en toe wel buiten het politieke werk te zien, om elkaar een beetje beter te begrijpen. Ja, maar goed, dat heeft dan ook wel, je zit daar niet als, je zit er ook met een politiek zakelijk doel. Jullie hebben nou, echt, zojuist hadden we, dat is interessant, want dat is precies waar we het over hadden. Ja. Is alles zakelijk? Of gaat het ook over het hebben van banden met mensen? Dat ging ook over de formatie. Maar ik vind het belangrijk om je moet juist proberen met allerlei politieke collega's en concurrenten. Ik geloof wel in kopjes koffie drinken en in hapjes eten. Maar waarom heeft deze gesprekken ook van Corine Ellemeet en van jou en van anderen niks opgeleverd dan? Waarom leveren die niks op? Dat zou je aan anderen moeten vragen. Zij wilden niet met de PvdA en GroenLinks onderhandelen, omdat ze het te links vonden. Maar ze wilden wel GroenLinks erin hebben. Heb je niet het gevoel dat je daar een enorme kans gemist hebt als partij? Nee, want hier gebeurde precies. Kijk, we hadden het over 2017. En nu heb je het over 2021. Volgens mij heb ik iedere vraag die je hebt gesteld beantwoord. Alleen soms helpt het om één stapje terug te zetten. Omdat zaken hebben een geschiedenis. Kijk, ik heb een vaste zin die ik heel veel gebruik. Is iedere verkiezing opnieuw wordt verandering beloofd, maar krijg je meer van hetzelfde. En in 2012 werd de verandering beloofd. En ik was politicus voor GroenLinks. Stond op plek 4 van de GroenLinks-lijst. Maar man, wat was ik onder de indruk van Diederik Samsom. En ik dacht echt, hij gaat ons verlossen. In 2017 deed ik zelf mee aan de verkiezingen. Als lijsttrekker. En dacht ik echt, nou, als wij het maar zo goed mogelijk doen, dan gaat alles anders worden. Als wij maar zo groot mogelijk worden, dan gaan we alles anders doen. Werd niet helemaal waar. In 2021 hadden we Sigrid Kaag. Man, wat was ik onder de indruk van haar. En ik denk, nou, weet je, en toch ergens ook nog een gevoel, nu gaat het allemaal anders worden. Was je echt onder de indruk van Sigrid Kaag? Ik was in wat voor zin ben je onder de indruk van haar? Waar ik onder de indruk was, is dat zij hoe goed zij het eigenlijk deed in die campagne. En heel authentiek vertelde waar zij voor stond en wat ze belangrijk vond. Dat vond ik knap. Waarom heb je er dan losgelaten? Nee, maar, in de politieke zin? Nee, daar kom ik nu. Dus iedere keer denk je, er wordt verandering beloofd, maar je krijgt meer van hetzelfde. Dat heeft mij ertoe gebracht dat ik denk, oké, in een electoraal centrumrechtsland, dus waar centrumrechtse partijen eigenlijk altijd de meerderheid hebben, moeten progressieve partijen elkaar vasthouden en met elkaar samenwerken. Wat gebeurt er anders? Dan kiezen ze één partij uit die mag meedoen om rechts aan de meerderheid te helpen. En dan tegen zo laag mogelijke prijs. Dat is nu D66. Dat is nu, ze hebben nu als vierde partij de ChristenUnie erbij. Maar nu zit D66. Dus wat mij, dat heb ik ook voor de verkiezingen gezegd. Oké, D66, Partij van de Arbeid. Ik zei toen ook de SP, maar die wilde niet meer gaan regeren. En GroenLinks, wij moeten elkaar vasthouden. En je kan dit een zwakte van mij vinden. Sommigen zullen het misschien een kracht vinden. Als ik iets zeg, dan meen ik het. En dan doe ik het ook. En ik heb gezegd, wij houden onze progressieve vrienden vast. De PvdA was daarin het belangrijkste. Dat hadden we ook na het debat van 1 april gezegd. Wij gaan samen in een kabinet. En we wilden samen in dat kabinet. En het vreemde is niet dat wij de PvdA vasthielden. Dat wij zeiden, hey, wacht eens. Wij willen graag met elkaar, want wij werken ook nog aan een groter project om een brede politieke linkse beweging te maken, willen wij graag in een kabinet stappen met een premier die ook nog heeft gelogen in het debat, maar oké, we moeten door met elkaar in plan. Dus dit gaan we doen. Wij zijn bereid om dan in ieder geval inhoudelijk te gaan praten. Is het dan vreemd dat wij elkaar vasthielden? Of dat VVD en CDA zeiden, maar we gaan niet met jullie praten? Dat is pas het echt vreemde wat er is gebeurd. En ik laat me in die zin, gaan we ons niet laten chanteren als zij zeggen, ja, maar we willen maar met één praten. Ja, maar je had kunnen... Nonsens. Je had nonsens. Als GroenLinks kunnen regeren. Ik vind het ook nog even heel precies te zijn. Durf je aan te wijzen of de VVD of het CDA je geblokkeerd heeft? Het CDA. Het CDA heeft GroenLinks erbuiten gehouden. Ja, zeker. Dus ja. Niet de VVD. De VVD wilde verder met jullie. Nou, kijk, dat zeg ik niet. Nee, want als ze echt Rutte sloot zich aan bij Hoekstra. Als ze echt met ons verder hadden gewild, had hij tegen het CDA gezegd, doe niet zo raar. En dan waren we doorgaan. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dus je had kopjes koffie met Hoekstra moeten gaan drinken. Daar hebben ze zich bij neergelegd. Maar uiteindelijk heeft het CDA wilde op geen enkele wijze met vijf partijen. Maar hebben jullie genoeg kopjes koffie met het CDA gedronken? Nou ja, kijk, het belang van goede contacten of elkaar snappen en kennen en kopjes koffie drinken, wat ik ook met Wopke Hoekstra heb gedaan, dat is geen enkele garantie op dat je met elkaar kunt samenwerken. Nee, maar ik bedoel dat je politieke verbinding legt. Ja, want in 2017 was het ook al het CDA wat niks voor GroenLinks voelde, toch? Het failliet van deze formatie vind ik dat we hebben 17 partijen sinds 2019 sinds 2021 in de Kamer zitten. Inmiddels 19 partijen. Waarvan er in principe 6 verantwoordelijkheid willen nemen. Ja. Voor een regering, in principe. En 2 daarvan, daar is niet eens inhoudelijk mee gesproken. Dat vind ik zelf de schande van deze formatie. Niet dat GroenLinks en de PvdA samen in een regering wilden. Dat zou je moeten prijzen. In plaats van partijen die uit elkaar vallen, proberen partijen met elkaar samen te werken. En dit mocht niet. Dus de partijen die met elkaar kunnen samenwerken, van ze is nog kleiner gemaakt. En nu hebben we weer de oude coalitie terug. Ik vind het jammer, maar het is wat het is. Maak je jezelf ook wel eens verwijten dat jullie er nu niet in zitten? Of vind je het pijnlijk voor jezelf dat het niet gelukt is? En we hadden dit graag ook hier, hè. Wat je altijd moet proberen is Het allemaal niet te persoonlijk te maken. Zoals je zegt, persoonlijk voor jezelf. Je zit in dit vak, of ik zit in dit vak, omdat je iets wil betekenen voor de wereld waarin je leeft. En ik vind het jammer dat we niet in een kabinet zitten, omdat we daarmee niet bij de uitvoering zitten van plannen. Kijk, vanuit het parlement, ik heb de klimaatwet bijvoorbeeld, heb ik geschreven vanuit het parlement. Het controleren van de regering is ontzettend belangrijk. Alleen dat jouw partij mee kan doen in de uitvoering van plannen, ja, dat is heel belangrijk, daar had je graag bij willen zijn. Dat is niet gelukt. C'est la vie, dat is het leven, dat is gebeurd. En nu moet je verder. En heb je de wil om 4 jaar door te gaan? Ja. Ja? Ja. Je wil echt nu, je hebt de energie om ook in een combinatie met de PvdA voor GroenLinks te staan. Kom ik futloos op je over deze avond? Nee, je komt helemaal niet futloos over. Maar er zijn wel mensen die er natuurlijk in de gesprekken die voor die zegt... ja, misschien is Jesse zijn glans wel kwijtgeraakt. Er was een NRC-podcast waar al iets over Corine Ellemeet geroepen werd. Maar heb jij zelf de kracht en de wil om door te zetten de komende jaren? Ja, dus. Ja, en ik vind, ik hoor en zie dat ook over de glans die je hebt verloren. Of dat, dat zal allemaal wel. Uiteindelijk wat ik zei, ja, ik heb dat. Ik heb de power om en ik heb daar heel veel... Hoe zeg je dat? Ik heb voor dit vak gekozen omdat ik geloof in iets wat groter is. En jij noemde dat soms idealisme of naïef. Ik geloof dat we met Nederland een andere kant op moeten. En dat vond ik 12 jaar geleden toen ik in de politiek kwam. Dat vond ik in de jaren daarvoor. En dat vind ik nu nog steeds. En wat ik zie bij mezelf... ik ben niet meer de Jesse van 2017. Dus mensen die denken, oh ja, hij is echt anders dan... Het is echt iets anders dan... Maar hij is wel realistischer geworden. Dat klopt. Ik ben in zekere zin niet ook... niet alleen maar idealistisch. Nee, ik ben in zekere zin ook realistischer geworden. Ik ben veranderd en ik zal blijven veranderen. En de kiezer gaat daar vertrouwen in krijgen of niet. Zijn de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijke graadmeter die daar aankomen? Nee, ja, die zijn dat, ik zo denk, zo denk zo, ik niet. Zo denk ik. Dat zijn gewoon belangrijke verkiezingen, omdat we sterk moeten blijven in al die steden waar we nu het verschil maken. Maar ik denk niet zo in graadmeter. Ik denk in lange lijnen. Zo denk ik voor Nederland. Zo denk ik ook in je eigen ontwikkeling en hoe je daarnaar kijkt. En wat ik al zei, het enige waar ik echt bang voor ben om te verliezen, dat is mezelf. En zolang ik mezelf niet in dit vak verlies en zolang ik weet dat ik oprecht met dit werk bezig ben en het doe om de juiste redenen, heb ik de energie om door te gaan. Ik was dit najaar bij de verkiezingen in Duitsland. Ah. En dat waren toch wel vrij indrukwekkende verkiezingen. In de zin dat het A daar, vond ik, vrij beschaafder aan toe ging. Je hebt natuurlijk ook wel partijen die daar niet aan meedoen. Maar wat zo opvalt in Duitsland, dat is dat het de Groenen dan lukt om in de regering te komen. Wat hebben de Groenen, en dan komen we weer op mevrouw Annalena Baerbock. Wat hebben zij dat het hun gelukt is, denk jij? Wat leer je van de Groenen in Duitsland? Nou, kijk, ze hebben het in 98, meen ik, is dat... gelukt? Ja, wat een fantastisch. Joska Fischer, hoe die op dat congres stond. Die man kon oreren. Nog steeds, overigens. Toen waren ze getalsmaat. Toen wilden ze de CDU eruit houden. En dat is eigenlijk weer hetzelfde recept. Op deze manier kan de SPD kunnen ze zonder het CDU regeren. En dat is denk ik gewoon puur getalsmatig een belangrijke reden waarom ze daar in de regering zitten. Ken je ze ook een beetje? De Zeker. Groenen? Ik ben toen ze net partijleiders waren, Robert Habeck en Annalena, ben ik in Berlijn geweest. Maar daarna kwam al heel snel corona. Dus ik heb ontzettend veel gereisd. En ook door Europa, ook om met al mijn groene collega's kennis te maken. Maar daar is de afgelopen jaren maar weinig van terechtgekomen. En we hebben elkaar online wel gezien en gebeld. Maar ik ken ze. Het zijn indrukwekkende, allebei indrukwekkende persoonlijkheden. Ook Robert Habeck, daar gaat het nu natuurlijk iets minder over. Nou, die heeft een behoorlijk belangrijke maar plek die gekregen. De minister van? Klimaat en economie. Dus is een hele belangrijke post heeft hij. Eigenlijk de Rob Jetten, maar dan van de Groenen. Het is net een andere post, maar het is een buitengewoon indrukwekkende man. En Annalena is een hele indrukwekkende vrouw. Linkse samenwerking. Wat mij opvalt bij die linkse samenwerking is dat de thema's van deze tijd, dat zijn klimaat, dat zijn wonen, dat is de rechtsstaat. Dat zijn eigenlijk thema's die jouw partij en ook PvdA eigenlijk van nature heel erg in zich dragen. Klimaat natuurlijk heel erg bij GroenLinks. Wonen is iets waar de PvdA een geweldig indrukwekkend, mogen we toch wel zeggen, met Jan Schaefer en anderen. Zij waren daar ooit. In gelul kun je niet wonen. In gelul kun je niet wonen. Ja, geoude hoer kun je of niet wonen. Ja, dat was de wethouder van volkshuisvesting in Amsterdam. Maar waarom lukt het links nou niet om kiezers te mobiliseren? En zitten jullie toch met twee kleine, relatief kleine fracties in die Tweede Kamer? Waarom lukt het jullie niet hun op die thema's te mobiliseren? Nou, eerst, het het simpele antwoord, en dat werd ook al even in de inleiding gezegd van het begin van deze drie uur. Deze verkiezingen waren natuurlijk echt coronaverkiezingen. En daar hing een coronasluier overheen en het ging eigenlijk heel weinig over andere onderwerpen. Heel weinig over klimaat, heel weinig over wonen. Maar dat zijn, ik ga me niet verschuilen achter excuses. Nou, corona heeft, wat ik in alle mensen die ik gesproken heb, dingen die ik gelezen heb, heeft jou echt wel ook in het uitvoeren van je missie, begreep ik, dwars gezeten. Ja, zeker. Kijk, ik gedij. Wij zijn niet een partij met het meeste geld. We hebben geen miljoenen donateurs waarmee we heel veel advertenties inkopen. Wat wij doen is met mensen samenkomen. En met grote rallies en duizenden mensen bij elkaar brengen. De meetups, hè? De meetups, dat ging niet. En dat heeft ons ontzettend parten gespeeld. En ik denk dat daarmee ook iets vertekend is in hoeveel mensen we op de been zouden weten te brengen als er geen corona was geweest. Ik denk dat we dan een ander beeld hadden. Maar goed, dat zullen we niet weten. En dat is ook te makkelijk om achter te verschuilen als politicus. Maar de vraag is waarom jullie klimaat, wonen, rechtsstaat, kun je daar geen kiezers op winnen? Dus ik geef aan dat specifiek over deze verkiezingen. Maar dat is geen antwoord op de vraag waarom links überhaupt er nu niet goed voor staat. Ja. En dat is waarom ik zo gebrand ben, ook op progressieve samenwerking, ook met de PvdA. Omdat in een politiek landschap waarin we inmiddels 19 fracties in de Tweede Kamer hebben en er eigenlijk steeds meer versplintering de trend lijkt, geloof ik dat samenwerking steeds belangrijker wordt. En waar de PvdA en GroenLinks, maar ook andere partijen al vaak te vaak de maat hebben genomen, is proberen het verschil bij elkaar uit te vergroten. Omdat je elkaars kiezers wil hebben. En zo kom ik terug op Diederik Samsom in 2012, op Jesse in 2017, op Sigrid Kaag in 2021. Je probeert elkaars kiezers te pakken en vervolgens kan je Mark Rutte aan de meerderheid helpen. Waar ik in geloof is niet dat, maar is proberen niet elkaar aan te pakken, maar heel stevig met elkaar samen te werken en elkaars kracht te benutten. En in plaats van met elkaar te bestrijden bezig te zijn of slimmer te zijn dan de ander, een gezamenlijke agenda naar voren te brengen voor wat we met Nederland willen en een gezamenlijke visie. We gaan even luisteren naar een fragment over linkse samenwerking. Linkse samenwerking, het is de hoogste tijd. Want we zijn het over zoveel eens. En er is genoeg verdeeldheid in de Nederlandse politiek. De tijd van slappe kopjes koffie, goede voornemens, eenmalige optredens is nu voorbij. Partij van de Arbeid en GroenLinks zetten nieuwe stappen in een hecht linkse progressieve samenwerking. En dan geef ik nu graag het woord aan Jesse Klaver. Dankjewel Lilian. En dank voor jullie komst. En dankjewel voor de ontzettend fijne samenwerking de afgelopen weken. Want in alle stilte hebben onze fracties aan een progressief oppositieakkoord gewerkt. Zoals ik dat hier nu bij me heb. En daar ben ik trots op. Dit akkoord, dit progressieve akkoord, is een belofte aan de kiezer. Dat was die presentatie. Verschrikkelijke. We zaten in Pulgi Studios. Verschrikkelijke akoestiek was het om te praten. En nu hoor ik het ook terug. We staan er weer helemaal terug. Ja, je hebt geen goede herinneringen aan die presentatie? Ja, nee, het was een prachtige presentatie. Alleen soms als je ergens moet spreken en de akoestiek is heel slecht, dan heb je heel veel aandacht nodig om goed je verhaal naar voren te kunnen brengen. Daar moest ik weer aan terugdenken. Je hoort het terug op het bandje. Ik denk dat ze bij, en dat weet ik wel bijna zeker, bij D66 heel geïnteresseerd naar deze persconferentie of presentatie hebben gekeken. Ik hoorde ook uit hun hoek dat zij 13 van de 15 punten die jullie daar voorstellen overgenomen hebben. En in het regeerakkoord gestopt hebben. Dus daaruit mag ik toch aannemen dat je dolblij bent met dit regeerakkoord. Nou, er staan zeker goede dingen in het regeerakkoord. Maar wat wij probeerden te doen met dit oppositieakkoord was nog meer dan 15 onderwerpen benoemen. Het is namelijk een manier van denken introduceren in de politiek die gaat over het behalen van doelen in plaats van alleen over middelen met elkaar spreken. Er is geen bedrijfstak in Nederland, in de wereld, waarin wordt gewerkt zonder afrekenbare doelen. Die is er gewoon niet, behalve het Nederlandse parlement. En daar komt regering na regering weg met allerlei vage beloftes, zonder dat er harde doelen worden opgeschreven van wat je nou wil bereiken. En dat we dat heel close monitoren. En als het niet lukt, dat je dacht, nou, dit is niet helemaal gelukt. Wat gaan we dan verbeteren? Of misschien moeten we iemand anders dit laten uitvoeren. Dus als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar... de verschillende kabinetten Rutte, is de armoede toegenomen, is de huizentekort toegenomen. Sorry, er komt nu een minister die armoedebestrijding gaat doen. Ja, zeker. En maar dat is Carola Schouten. Carola Schouten. Nou, die lijkt me ook wel iemand die daar even dat aan gaat pakken, of niet? Nee, want het is namelijk een misvatting om te denken dat het alleen een probleem is van sociale zaken. Armoede is een veel groter probleem. Dat zit ook in je belastingen. Bijvoorbeeld, dat zit in hoe altijd als je ietsjes meer wil gaan Carola werken. Schouten is toch wel iemand als minister die daar de schouders eronder gaat zetten. Ik ben dol enthousiast over Carola Schouten. Is een fantastisch goede minister. Die snapt dit onderwerp heel goed. Mijn punt is, armoede zit hem niet op één beleidsterrein. Dat is in hoe wij onze hele arbeidsmarkt hebben vormgegeven. Ons hele belastingstelsel duwt mensen in de armoede. Als jij nu als alleenstaande vader of moeder in de zorg werkt en je wil een paar uur extra werken, dan hou je niks over door hoe we ons belastingstelsel hebben vormgegeven. Maar nu terug naar dat akkoord. Wat wij proberen te zeggen is, je moet afrekenbare doelen hebben. En dan gaan we kijken iedere keer of je die doelen haalt of niet. Nu heb ik het kabinet gevraagd, of de nieuwe coalitie, wil je die afrekenbare doelen dan opstellen? Dat is niet gebeurd. Dus ja, er wordt heel veel geld uitgetrokken. Ik zie allerlei ambities. Maar ik weet nog niet wat nou precies de doelen zijn. En dat wil ik heel scherp krijgen. Dus als je zegt, dan steun je het dan? Nee, het is niet mijn akkoord. Nou, dus het is niet dat ik het steun. Ik zeg alleen, ja, er staan goede dingen in. Maar wat ik wil is dat helder wordt aan welke doelen werken we met elkaar. Want als je dat helder hebt, dan kun je het hebben over de invulling en over met elkaar van mening verschillen. En kan je kijken of die doelen worden gehaald. Maar het viel mij op, de NRC Handelsblad schreef dat jouw toon ten aanzien van dit formatieakkoord zo hard was. Dat schreven zij in een analyse. Voelde je dat zelf ook? Nee. Je vindt niet dat je toon in dat laatste debat, dat je daar verhard, echt hard in bent gaan staan. Nee. Kijk, wat daar gebeurde namelijk. Ik heb daar, ik weet nog heel goed wat ik daar heb gezegd. En op één punt ja, was de op toon. Één punt. Ja, nou ja, maar ja? Dit, ik vond. Ja, goed. Nu ga ik. Nu ben ik gerecenseerd. Dan ga ik die recensie recenseren. Ja. Maar laat ik iets over mijn toon zeggen. Mijn toon is eigenlijk altijd opbouwend. En kijken waar je iets voor elkaar kan krijgen. Wat ik heb gezegd, er staan heel veel goede dingen in dit akkoord. Alleen ik mis de structurele wijzigingen. Dus bijvoorbeeld over kinderopvang. Heel goed dat daarmee geld naartoe gaat. Maar dat het geen publieke voorziening wordt. Dat het dus niet alleen is om ouders te laten werken, maar ook om kinderen wat bij te brengen. Dat vind ik jammer. En eigenlijk een gemiste kans in deze tijd. Dat is bijvoorbeeld zo'n ding wat ik heb gezegd. Vervolgens ben ik heel hard geweest. Daar was mijn toon heel scherp. Op de bezuinigingen op de zorg. Ja, daarvan zeiden veel mensen dat is overdreven. En daarvan zeiden mensen dat is overdreven. En daar zit ik net iets anders in. Omdat ik ook daar moet je heel precies kijken. Dus als mensen zeggen, is het minder meer geld? Volgens mij moeten we oppassen voor woordspelletjes. Ja, er komt de komende jaren meer geld bij. Maar dat is logisch, want we worden allemaal ouder. Er is gewoon, al het leven wordt duurder. Dus het is logisch dat er geld bij komt. Als je daar geld van af gaat halen, dat kan niet zonder pijn. Dat gaat ten koste van iets. En dat is wat ik daar duidelijk wilde maken. En de komende jaren gaat er in de ziekenhuizen gaat er al 1 miljard af. Aan het einde van deze kabinetsperiode. Nou ja. Dat heb ik aan de orde willen stellen. En daar was ik heel scherp op. Waarom? Er wordt 5 miljard wordt er voorgesteld op de lange termijn te bezuinigen. Weet je hoeveel de VVD bezuinigt in zijn verkiezingsprogramma? Op de zorg. Zeg het. 1,6 miljard. 1,6 miljard. Dus waar ik verbaasd over was, is dat niemand had dit in zijn verkiezingsprogramma staan. En dan weet ik hoe politiek werkt. Want ik doe dit nu een tijd. Ja. Dit is echt belangrijk. Maak ik doe het af, dit, maar ja. We hebben ook straks de beschouwingen over het nieuwe kabinet. Nee, maar ik doe dit al een tijdje. En wat je dan ziet is, ik weet precies hoe het is gegaan. Ze hebben heel veel geld uitgegeven. Er was geldtekort. Ze dachten, weet je wat, om de plaat rond te maken, zoals we dat dan in jargon noemen, doen we even 5 miljard bezuinigingen. Die zetten we zogenaamd in 2050 neer. Maar dit gaat gelijk al consequenties hebben de komende kabinetsperiode voor ouderen in de zorg en voor ziekenhuizen. Ja. En dat vind ik niet goed. Ja, nou, ik denk dat we hier in veel actualiteitsrubrieken en straks bij als het kabinet in de Tweede Kamer staat, gaan we dit allemaal horen. Ja. Want ik wilde het gesprek iets dieper maken en toch nog aan je vragen ook. Ja, hoe progressief is Sigrid Kaag wel niet? Want ze heeft erg veel binnengehaald. Ben je niet een beetje, als ik je zo vanavond hoorde, of vind je dat tegenvallen? En bedoel je op de medische, nou, bijvoorbeeld, waar ik verbaasd over. Of nee, er zijn Nee. Vanuit dus jouw visie bekeken, ja, heeft ze veel binnengehaald. Als het gaat over progressieve... Als je het hebt over progressiviteit, dan denk ik aan vooral alle medisch-ethische thema's die je, als je het onderwerp progressief benoemt. En daar zijn afspraken over gemaakt. Of in ieder geval afspraken. Dat zijn allemaal kwesties voor het parlement. En dat vind ik terecht. Omdat ik echt vind dat kwesties over leven en dood, daar moeten parlementariërs zelf over beslissen. Dat is niet één partijstandpunt. Heb ik ook altijd gezegd. Hè? Het standpunt van GroenLinks is dat we bijvoorbeeld... we gaan niet mensen dwingen om voor een voltooid levenwet te stemmen. Nee, of dat maar laten we niet te lang op deze wet ingaan. Vind je het jammer dat je niet meer samen optrekt met Sigrid Kaag nu? Dat zij er daar in het kabinet met de ChristenUnie alleen voor staat? Ik had gehoopt dat zij ons vast hadden gehouden. En niet op een zondagavond had gezegd, de blokkade met de ChristenUnie heeft laten varen. Dat vind ik jammer. Maar goed, dat is wat het is. En nu zitten zij in het kabinet en wij zitten in de... En jullie zitten met de PvdA. Wat is er zo aantrekkelijk aan de PvdA voor GroenLinks? Dat eens uit. Wij zitten met de PvdA. Wat is daar zo aantrekkelijk aan? In de oppositie. En vanuit die oppositie zullen we kijken op welke manieren we ook met D66 kunnen samenwerken, want dit land moet verder. Dus je kan ook met D66 samenwerken. Maar wat is er zo aantrekkelijk aan de PvdA? Wat ik zo aantrekkelijk vind aan de PvdA, dat klinkt, dit gaat bijna als een datingprogramma klinken als je het zo vraagt. Het is ook een soort date. Ik vind het belangrijk dat progressieve en sociale krachten elkaar vinden en versterken. En je noemde het al, de grote kwesties van deze tijd zijn groen en links. En dat zijn precies de thema's die bij onze beide partijen passen. En je ziet dat heel veel van onze standpunten in de afgelopen jaren dichter bij elkaar zijn gekomen. En ik geloof dan dat in plaats van te versplinteren en elkaar te bestrijden, je beter samen kan optrekken om een vuist te maken. Bart Snels, over wie het eerder hadden, die schreef in zijn afscheidsbrief: er is helemaal geen mandaat van onze kiezers om er zo rigoureus te gaan samenwerken met de PvdA. Jij vindt dat niet, maar zit er toch ook niet een kern in dat als iemand heeft niet op die samenwerking gestemd, mag je dan wel zo'n samenwerking aangaan? Ja. Dat is omdat ons congres namelijk meerdere moties heeft aangenomen die ons oproepen om vergaand met de PvdA samen te werken en elkaar vast te houden in de formatie onder andere. Dus dat is gewoon wat onze leden... Wij zijn geen PVV met één partijlid, maar we hebben een partijdemocratie en onze leden hebben daar meerdere malen om gevraagd en daar hebben we hieraan vorm gegeven. Wat ik ook heb gedaan is een essay geschreven voor de verkiezingen over het belang van progressieve samenwerking. En een poster uitgebracht. En zelfs een poster uitgehad. En om elkaar vast te houden in zo'n formatie. En dat hebben we gedaan. En daarmee hebben we echt van tevoren... En ik had liever, als je het mij vraagt, ik had liever van tevoren gezegd, we hebben een stembusakkoord voor de verkiezingen. Dat was mijn inzet. Dat wilde ik toen met D66 en met de PvdA. Dus die wilden dat niet. Maar je kan niet zeggen dat ik niet duidelijk ben geweest over wat GroenLinks wilde. Ja, maar het was niet electoraal gezien niet zo handig, schrijft het ook weer dat wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Nee, maar zeggen, dat heeft de mensen toch een beetje in de war gebracht. Dat jij op een poster ging staan met allemaal linkse politici. Nou ja, hoe zeg je dat? Ik heb geprobeerd om wat ik probeer, de manier waarop we politiek te bedrijven ook te veranderen. En dat is deze keer electoraal niet succesvol geweest. Dat is een duur prijskaartje voor GroenLinks. Ja. 32 jaar niet in de regering. Ja, maar... Ja, dat klopt. 32 jaar niet in de... Dat is gewoon een feit. Maar politiek gaat over heel veel meer dan in de regering zitten. En als je het werk wat we doen in het parlement, ook in de oppositie, dat is ontzettend belangrijk. En ik vind dat de wijze... Ik hoor het vaker hoor. Dat ze, ja, nu 4 jaar niks. 4 jaar niks, wacht even. Als we het met elkaar hebben over het belang van een sterke Tweede Kamer, dan moeten we nooit zo laagdunkend spreken over het parlement. Het is het mooiste en wat er hoe, is. En hoe belangrijk het is, het werk wat we daar doen en welke invloed je daar kan hebben. De Tweede Kamer is het belangrijkste forum. Ja. Daar is geen twijfel over mogelijk. Mijn vraag blijft wel, wat is het mooie van de PvdA voor jou? Nou ja, wat ik zeg, wij staan, we hebben de... Ja, maar wat vind je aan die partij? Ik heb het over de partij. Wat ik aan de partij? Ja. Hun geschiedenis. Ja, maar dat is... We hebben het, je zegt zelf de hele tijd, ik denk in toekomst. Ja, maar een toekomst bouw je op geschiedenis. Kijk, ik ben iemand die kijkt altijd vooruit. Ik kijk altijd naar de toekomst. Maar om te kunnen bouwen moet je weten waar je vandaan komt. Dat moet je weten als mens. We beginnen dit gesprek niet voor niets over waar ben je geboren, wie zijn je ouders, wie zijn je vader, wie is je moeder. En datzelfde geldt voor een land. Je moet weten waar je vandaan komt, op welke fundamenten je verder bouwt. Want het is niet dat dit Nederland een onbeschreven blad is of dat de wereld een tabula rasa is. Nee. We hebben een geschiedenis waar je op verder bouwt. Dus dat is een indrukwekkende geschiedenis. En de strijd die zij voeren voor betere woningbouw, tegen ongelijkheid, voor hogere minimumloon, dat is een strijd die heel dicht bij mij staat. En bij GroenLinks. Een hele prominente GroenLinkser zei tegen mij: één partij met de PvdA uiteindelijk is onvermijdelijk en onomkeerbaar. Wat vind je van zo'n stelling? Je weet wie het is? Ik denk dat ik al weet wie dat. Ik denk dat ik. Is het Bram? Het is Bram. Ja, het is Bram. Ja, dat dacht ik al. Bram van Ooyek. Ja, Bram van Ooyek. Je voorganger als partijleider. Fantastische man. Over Bram, daar zouden we eens drie. Daar zouden we, een hele bijzondere man. Dus, maar ik vond meer het idee: het is onvermijdelijk en onomkeerbaar. Ja. Kijk. Is dat waar? Geloof jij dat ook? Nee, als je het hebt over mandaat, wat ik heb, om stappen te zetten, dan gaat het over samenwerking door de Tweede Kamerfracties. Daar is een mandaat om samen te werken en vergaand met elkaar samen te werken. Als het gaat over partijen en of je die samen, of je dat samenbrengt, of dat je dat tot één partij, dat is echt een proces van twee partijen en van leden. En daar vind ik het niet passen om nu vanavond daar een voorschot op te nemen. Want dat moet echt, hoe zeg je, dat gesprek moet echt eerst gevoerd worden. En dat is mevrouw Ploemen een goede gesprek? In alle eerlijkheid nog niet. Ja, nog niet, niet met mevrouw Ploemen. Met Lina, zo noem ik haar eigenlijk nooit. Maar, nou, Lilian Ploemen. Lilian Ploemen, ken je haar geschiedenis? Zeker. Waar zeker. Komt ze vandaan? Van GroenLinks. Ze is ook GroenLinks. Bedoel, ze is ook GroenLinks'er geweest. Ja. Maar wat ik bedoel te zeggen is: dit is iets van onze partijen. Dus dit gaat ook over partijleden. Dus ik denk dat het zal ongetwijfeld, zullen hier op onze verschillende congressen die er komen, zal het hierover gaan. En dan gaan we zien wat die toekomst, wat voor samenwerking die brengt. Maar ik ga daar niet op vooruit lopen. Wil je daar ook de Partij voor de Dieren, Volt, B1 en de SP bij betrekken? Nou, wij hebben altijd wel gezegd dat onze samenwerking ook, dat die open staat voor anderen. Maar het begint bij ons tweeën. En dan kijken we of er eventueel aan, kijken wat voor wij, hoe die, wat voor samenwerking het wordt en wie daar eventueel bij aan zouden kunnen sluiten. En heb jij de energie om die groep, die nieuwe fractie te gaan leiden? Die nieuwe. Oh nee, maar als je. Heb je die energie? Nee, maar. Nee. Nee, ik vraag niet of je het wil. Ik zeg: heb je de energie? Maar ik zal je nu zeggen waarom ik hier. Dit moet niet gaan over poppetjes. Dus dit moet niet het moment dat samenwerking gaat over wie gaat welke nieuwe eventuele nieuwe combinatie mogelijkerwijs leiden, dan dat is een rem op inhoudelijke samenwerking. Dus daar ga ik op geen enkele wijze dat degene dit gaat iemand doen die daar het best voor geschikt is op dat moment. En hier maar zou moet, je het ooit kunnen? Nee, hier moet totaal ondergeschikt zijn. De mensen die nu bezig zijn met samenwerken moeten niet bezig zijn met die vraag. Dat kan echt niet. Dat gaat gewoon niet. Dus daar ga ik op geen enkele wijze. Dat zien we wel, wie dat, hoe en wat. Dat is niet relevant. Gaan we wel een kwartje opgooien uit welke partij die nieuwe leider zal komen? Nee, maar dan ga je ervan uit dat het gaat gebeuren. Dus eerst als het gaat gebeuren. Eerst moeten we nog maar. Eerst gaan we in. Kijk, waar ik me nu op focus is samenwerking in het parlement. En dan gaan we kijken of partijen gaan samenwerken met elkaar en verdergaand. En dan pas worden dat soort vragen beantwoord. Maar nu gaan we eerst in het parlement samenwerken. En om dat samen met Lilian te doen, valt echt uitstekend. Als je 80 jaar bent en kan terugkijken, we naderen nu het einde van dit gesprek. 80 jaar, dat is over? Ja, dat is 55 jaar. 45 jaar. Ja, rekenen is toch een goede eigenschap van je. 45 jaar. Wat wil je dan bereikt hebben? Als je het je kinderen kan zeggen. Wat wil je in je leven bewerkstelligen? Heb je daar wel, daar heb je vast over nagedacht? Ik heb geen gebrek aan zelfvertrouwen. En ik ben niet bang om te falen, zeg ik altijd. En ik durf van alles. Maar als ik één angst heb, dan is het wel dat mijn kinderen is hoe mijn kinderen naar me kijken. Of dat ik te afwezig ben geweest. Of dat ik het wel goed heb gedaan als vader. Dus als ik 80 ben, dan is het allereerste wat ik hoop... dat mijn kinderen in ieder geval voelen... weten is het niet eens, maar voelen... dat zij, hoe vaak papa er ook niet is geweest... in the end, het allerbelangrijkste voor me zijn. En dat vind ik... Nou, laat ik je nog... Dat vind ik het belangrijkste. En als het gaat over wat ik bereikt wil hebben... In de politiek? In de... En is het dan het belangrijkste dat je een bijdrage aan Nederland geleverd hebt... als misschien wel premier? Mm-hmm. Of dat je de nieuwe leider... of niet de nieuwe, dat je links vooruitgebracht hebt? Nee. Wat ik wil, is dat mijn... Wat ik hoop, is dat mijn kinderen, als ik 80 ben... Om mijn stoel heen zitten met alle kleinkinderen en achterkleinkinderen, hoop ik tegen die tijd. En dat is dan heel